أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله دا سورة نساء شروع دا رکو نمبر شپږم دې رکو کې سلور خبره ذکر کیږي. یو احکام الزوجین، دویم ذکر الحقین، دریم اوصاف الفریقین، سلورم بیان الوعیدین. الکا دیرکو کے سلور تسمیه را لکھا. یو دی کے بیانی کی احکام الزوجین، دخد او دخاون مسئلے، داغی دا جن تیرول و طریقہ اصول، او ذکر الحقین. دنیا کے انسان سرا دو قسم حقونا وابست دی، یو دا اللہ و بلد بندگانو. نو ذکر الحقین ذکر دا دو حقوق، حق دا اللہ و حق در مخلوق، او درم خبر اوصاف الفریقین د مومنانو او دارنگی د منافقانو اوصاف، ذکر الوعیدین بیان الوعیدین زجر او تخویف د دغه خلقو لپاره، دا سلور تسنیه دا دے رکو کے دا دے تفصیل را روان دے. دا چکم آیت لنبے دے عالمان دے کے دو خبری کئی. یووی امیر البیت هو الرجل، دا کور مشر بسڑے وی. دویم اصلاح ذات البین، دا کور دا افراد دا خپل منس کی جوڑی. بنیاد دا رعیت خپل کور دی، تی کل دا کور نا جوڑا اوشوا نو بیا نمبر دا مالی دی، نو بیا نمبر دا کلی دی، بیا دا علاقه و بیا دا ملک. خو بنیاد کور دی، کور دا انسان وست کی، او برا چی سونا زینو انسان کمزوری کی گی، خو دی مکلب پا خپل وست لگا، چی دی دا خپل طاقت و وست لانده جوړ راولی. برا بس دعاب دی غواری با برا کبیا توڑی نو دی ماخوز نده، که اصلاح نی دی ماخوز نده. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نو دا دو خبری دا دی رنبانی دو آیاتونو کی دی، او کپا دی عمل نو نو پریشانی بی. گورا کپا کور کی خدا مشرشوا نو بیا دی دغی کور اللہ مل شی، دغی کور کی با خوشحالی نئی، زکا ناقصات و عقل و ناقصات و دین عقل ام ناقص تی دینداریم ناقص دا نو چه مشری دیتا والشو نو دا بخپل یقین کې خکار کئی فادا بوده دا باز قصه بای باچا پا باز مینو نو باز یا ساتل والوت او یو بوده کرکی ناست بوده اونیو چه بوده او قتل اوهو دا دونه غټه مخو که دا غریب بخوراک سینگه که ناغیت نکات کلا چه پنجو تیو قتل اوهو دا نکونه خوده غد شویده نو فقصت ہو بالمقص اغی پس ام قینچی راو آغاز چه پر او قتل داوی دونه غټ وزاری دا غریب زان پس خوراکا گی دا وستلی نو وزاری امتی نکات کلا او ستم بلای ستم دا چې وتحکمت فيه ځان پاغي کې عقل مند او خيار او غنل چې دا خو ما ډېر خسته کار او چې دا کار مې هم بعد د خوراک نه موست د ښکار د نیونه موست او دا الوتو نه موست او وی غنل دا چې دا ما او خيار دی او باچا نام استو چې باس چا گیر که دونه نام باس چا گیر شو باچا لا یوڑه شو اغا طول لنده بوچه شو باچا ای خلق جمع که اعلانو که چه کم سڑه اغا دا اغا چا پا محفل که که ناست چه اغا دا اغی قدر نپیجنی دو دا سه بلنده بوچه شیده که دا باس چا لنده بوچه شو نو زنانا اغا که اخیارم شی یعنی د خپل ذهن که ده اخیارتیا کارم کئی خو چون که ده اغی استعداد دونه نده نا با یو کار پا نکنیتی کئی خو اغا با ٹک نرازی ده ده وجه نا قرآن قیده که خودا چار رجال و قوامون او علماء تینا دا عنوان رویستو چه امیر البیتی هو الرجل ده کور مشر بسڑیگ دا ډېر خسته خبري دا د اول عنوان توس ګوري الرجالو سړي چې دي قوامون دا نگرانان دي علی النساء په خود باندې دا ولې ویو خداله چې بما فضل الله په سبب دا چې الله غوروالي ورکړ دی بعض هم بعضې دوله چې سړي دیله بعض په خضبان دی الله سرړله فضیلت ورکې په خضبان دی پهبان دی مدارې کوي بل عقللی ول عظمې ول حظمې ور ول قوتې ول غزوې وکمال الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والإمامة والأذان والخطبة والجمعة والجمعة والجماعة وتكبير التشريق والشهادة في الحدود والقصاص وتضعيف الميراث والتعصيب فيه وملك النكاح والطلاق وإليهم الانتساب وهم أصحاب اللحى والعمائم او دشمیرن دا دون فضلتون اللہ سریل ورکری دا پخذ کی نشتر نو یو دا مدارک شمار کړی دي د شلو نبره فضیلتونه دي چې دا الله سړي له ور کړی او چې پدې خپې کې دي او خدای مشرکی نو دا خو د فطرت سلیمه خلاف خبره دازي به ودنه پیدا بنئ پټ د خپل د خدای او مقام دی او هغه ډیر اوچت په خپل ځای باندې خو خبره داله چې خبره د صلاحیت ته الله څه خلق د څه کارونو د پاره پیدا کړی دي هغه هغه کول شي. د سړی ذمہداري خزه نشي سمبالولی او د خزه ذمہداري سړی نشي سمبالولی. د خزه ذمہداري په خپل ځای ګرانی دي او سړی چې دی کنه داغه خپل ذمہداري دي الله د خزه په سر هغه نه دی چولی. او دا یو وجه ده چې کله د سړی ذمہداري د خزه په سر شي په خزه و بوج دوګنه شي. کومه زنانه چې په دفتر کې کار کوي دا به بچیم سنبالی خاون بم سنبالی کور بم سنبالی او دفتر کې به د بابو سیب پیلون هم سنبالی. نو دا په ګاډو کې بم زی راځي اول ته کې وچې دی نو دا غریب خو تقسیم شه تباه او برباد شول. د هغې نتیجه به دی چې د دې د کور به خواګني نه به خاون ته سمی نه به بچي ته خدمت ته سمی. دې سيزونو کې وا یو کار ته سم نه وي. شریعت د ظلم په دې نه کوي. خاوند ته وي غټه به وروړې به دې ته په کور دنه به نظام سمباله تقسیم کار وشو ته دا کوا دې به دا کې دې کې سہولت ده. دا خزه او خاوند یو ځل په پرپنج شو. دا ډېر خوګه پرپنج دی د خزه او د خاوند خبره تاریخ خپل کور کې دا د نیاز او د پیاس خبرې په پړپنځه شو. هغه ښځه ورته وایي چې څه سړیه ته څه کار کوې زما بې خو ورته په کور کې ورته وایي چې را شه نو بدماشي کوې لکه هغه ته وایي ته څه کار کوې ته را شه بار زما کار وګوره. ښځې ته پته وه ښځه ګوره دا یاد ساتي دا چې وایي چې د ښځې عقل کم دی نو دا په اعتبار د نوع سره وایي. ها دا کیدی شي چې بعضې فرد د ښځې د بعضې سړي په نسبت هوښیار وي. نو دا به نه وایي چې پلانکۍ ښځه خو ډېره هوښیاره ډېرو سړو نښه ده. دا خبره اصل کې په اعتبار د نوع سره وه. خبره سمت کې راځي که نه راځي؟ لکه ګوره په حیواناتو کې خرقه مقل لی خو د بعض انسان نه هغه ښه کار کوي د ضرر په ځای نه وځي. بعض انسان شر په پیسو باندې دي پیسه په خبره. نو دغه سوچ بیا د خر نه هم کم دی. نو دا د افرادو کار دی د نوع خداره چې انسان عقلمند دی خر خو به عقله شی دی خو کیدی شي چې افرادو کې او فرد داسې چې د خر نه هم ورپا خوی اولئک کل انعام بل هم ازول قرآن ویلی دی چې شر په بیالي دغه انسان خو د خر نه کمقل دی خر د شره تښتي. ښه نو دا چېته ساده وه ښځې ته وایي ته اوس قلبه پټي ته بوتلی شه ورته وایي بلکل بوتلی شم ځکه بعدې ښځه خو ډېره تکړهي تاسو ته به ځکه خیرې د ښځو کیسې کوم په جهان کې ډېره تکړه ښځې تېرې شوي دي اوس هم شته. هغې ورته وایي ښځه ټیک ته د کور کارونه یې ورته وشم دغه کړه چې اوړه ختم دي غنم به پاکول غواړي سمول به غواړي ماشین ته به لیبل غواړي بیا به اوړاغه ګل غواړي دا د ترتیب یې برابر کوه. دی چې بس دا خو تللی ده قلبه په مخه کړی دی اشنا وي اول به دا غنم پاک کړو چې موری سر کول وکړې لاندې وته لوښې نه دی اخې ځکه چې په کار ده وو چې موری کول اوله د کندو وېښه نو چې خانه کې ښې اوس بوجۍ ښې وهپېښې نه وي هچې دغه خولې کولو کړې اوس غنم چې شخ شوي دي څه نه وو د سره سر یې وته مورې ته سر ښې دی اوس که سر دی خوا کوي غنم را ځي او که سر نه دی خوا کوي نو لویه مسله ده. دې کې چې غرمه شوې ده ښځه راغې کتلې وي د مورې کې سر ورکړې مورې کې سر ورکړې هغې ورته وایي وېسینګه ده ته تقسیم الله کړی دی د هر چا خپل کار په ډوډۍ هر سړی پوهېږي چې ډوډۍ پخه کړي نه دا د فطرت خبره چېرته خاص یو نیم سړی به چل زده کړي خدا کسب دا یو ماشوم سنبالول یقینو که دا دیر گران کار دو دا اللہ تقسیم کار کرده خو مشوری چی دا چون که دا دی کمزوری دا لگا مشوری با وطن آوالک نور تقسیم کار دی دا غیخ پل مانی دی اغبی اصلی کی نشت د سړی الله سره خصوصیات دل ورکړي دي اخه د کې نشته خدا خصوصیت د دې چې امیر د کور به دی وي کوم ځای کې امیر د کور دینو کور به ګډوډ نو ګورې الرجال قوامون علی النساء سړی چې دی دان ګرانان دی په خود باندې بما په ثوب داغي فضل الله بعضهم چې الله فضیلت ورکړ دی بعض د دوی تعالی بعض په بعض باندې و بما انفقوا من اموالهم دا بل یو وده په سبب د هغې چې لګی دی مالونه ګوره هغه دغه ګڼې ودې اجمال کې بیان کړي او دا وجه تفصیل کی بیان کرو و بیمان پا قو خرچه بسوک کئی خرچه چی دی نا بسڑی کئی خرچه دا کور دار سڑی چی مداری دا دیکھ دو خبر دی یو سڑی اللہ رجل پیدا کرو دا رجلیت دا مقام دی چی دی بل چا تلا سننی سی بل داره چې د نفقې بوج د ښځې نه اوچت کړی دی ولې که په دې بوج د نفقې راغی نو دا د کور خدمت به ونه کړی شي بیا به دا به بیا د کار کسب درپې وي قرض به دا نه کړي اوس هغه زمانه بله اوسته بله زمانه او بلبل په باغ کښې ناستې کوي دغه ترانه خلق رال افسر پس گردی چه هدغاو کی دا نوکر او کی صدا پارا دبسا دکی اڈولی لارو که بگردی آغا با گتا کئی روڑی بنو دی بخوری بیا با دی وی زوانه ملک او دا ماشره بدماشم او ناس چه دی نو دا با دا خزی گتی تی دا د رجل د مقام خلاف خبره چې دې د ښځې ګټې ته کېناست او د ښځې رسول الله سلام مبارک به د کال خرچه بیبیانو ته ورکوله د خیبر د دغه نه وروسته او بیا به چې کله به څه ضرورت شو نو نه بیا چې څه واغشتل نو بیا به یې واپس ورکول واپس به یې ورکول چه دا تانا ما غستیو دا واپس والا دا ولی دا دا زیمداری وا چه تبا دا خد اق بنا خوری نو بعد تا محرم قرس کی او پا جلان گولا بان او بعد غو پورین خطی چه شوال پلار نم خپلی سر اولا چه زو خورم و دا جهان بغیره تا دا پلار ایسا چه پلار سر داغی که دا د خپل خوخي کار دې کالي وادلي کنالي نادي په کار خودي رونو لته ورکی او کدا ته نالي نو د خاون سره کار دې چې ظلم جاتے ور سره کوي الرجال قوامون علی النساء بما فطر الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا او په سبب دا چې دې خرج کئی من اموالهم دخفل و مالونونا ما مخیم خبر کرده و آدمون استاد ده دا خدا دا اغا دا شپیتو جرب و زمک مالک ده استاد پس کل که هیدماستر و بیا ریتیر شد اغا وی چی کلا زغنی غلا پا یوزه خلم چی کلا دا غلی موسم راشی زغلالم نو زخپل کور والا تویب چه استاد از مکی غنم تا خرسه پا ما بانده نو آقا وی چه داد ما بچی ندی نو ایزو تایم چه بچی استادی خدا دی دا رزق بود اللہ پا ما ایخه ده نو کتا غنم د خپل زمکې په ما خرڅې خو پیسې به تاله درکم، او که غنم په ما نه خرڅې نو زه به د بل چا نه والم. بیا پکې په جړام شي خو زه ورته یم چې بس بغیر د دې نه خبره نه چلیږي، آخر کې پیسې وی والی. ما ورته وی صاحب دې سره خو به ډېرې پیسې جمع شوي، نو ما ته وی وی دماغې سره سوی مره پردو پیسو کې زما څه کار دی، کډی دی او کله گیری داغه پیسې دي، او د خپل طب مالک را کبه پس وی لګی ک په لوري لګی ک په وراره لګی ک رور لې ور کوي، دا راغه خپل خو خره مالک را جیو ور جینه دو کور دا څه باد چې په حضرت نبی وی زه کور کنه یا ماته دغه لوخي چت کې ډوډۍ خورم ډوډۍ خورم خدا نه هم چې لوخي چت کې زکا دا د کور خپل اصول دی، دا د هغې حکومت دی، دا لوخي اوس اوچتوي سات پسې اوچتوي، اوس به د هغې بل څه کې لاسي ته ورته وایه راشه دا لوخي اوچت کړه، لاس به وینځي بل کار به نیمګړي پرېږدي، نو زه د لوښو نه په خپله پاسم دا نه وایم ځکه دا د هغې حکومت دی، پردي حکومت کې به کار نه لري. دارنګ زه د کټوی نه په خپله انګولی وایي نه راچوم، دا غي وته دا دا چې کټوه دا حکومت دا غيري هغه بخپل ذهن کې څه تقسیم کړي، دا را بچی شو، دا د لور شو، دا د ما شو، دا د ګوانډي شو، دا د وړو د پلار شو، اوس ته وره کې ناشته او سمڅه دې چې دې صاحب په لاره کې را شروع کړه، نو دا غي ټول ترتیب دې ګډوډ او بل دا یو دغه کېږي چې دا خو پوره خیټو دی د کټوی نه نه خوځي، نو ستا حیثیت هم پرې خرابېږي، نو کټوی له به په خپله نه ورځې. دا څونه ښایسته خبرې دي، ځکه د کور دننه انتظامي امور دا د ښځې دي. مفتي رفیع صاحب وي وایي ما له یو سړی راغی چې روژه ماتي وخت کې زه کور ته لاړ شم نو زما او د ښځې اکثر جګړه کېږي، وی زو تم چې دغه داسې وکړه دا داسې وکړه، او هغه بل شان کوي نو بس مال بیا کار راځي. وی ما وته چې ته دغه په کار کې کار سل لري، ته بس د بانګ وخت کې چې رو جماعت ته تقدیمه کې مده، لکه وی زه په دین یې دم چې دې سره به امداد وکم کنه کار به سره سم کما، نو یې دکان بخ کې بند کم. وی ما وته چې ته داس چل کوه ته لیټ ځه، بچه دا بانگ وقتی چه غیر سسم کلی اگه پا خپل کار خپوی گی تا تا و تیار شیک دی جاگه کمک لامزا زکا تا بیا دا غیر پا کار که کار لره و پا پردی کار که چه کار لره نو بیا پا که خام خاصی دی دا غرازی حدود دی. نو دا و بیمان فقو من اولالهم او دا زنانو تقسیم کلی بس والحاتو نیک خدا کمرا بس والحاتو نیک خذ قانتاتن دا اغدی چی دا تابداری دا خاوندانو قانتات دا مانا کی انکت تماوردی قانتاتن متیعاتن للہ ولی ازواجهن دا نیک خذ دو صفت قرآن دلتا بیان کری یو خدا وی زنیکا جوڑی دل غوارم احراش قرآن دو خبری قی که دا در پکینو بیشکا تنیکی او تا دا جنت تا دروازی تیکا داره یو قانتاتن مطیعاتن للہ ولی ازواجهن یو دا اللہ فرض حقوق بادا که بلخاون با نخف که خاون بنخف که یو ازیم داری او دویما حافظات للغیب حافظات لانفسهن عند غیبت ازواجهن دا زان پادت بکه کلچ دی خاون نی اتنا زان نکوسا گشتا چرگا جوڑکی چه خاون دا سلر نتشا تا بازار تا لڑی او پردو سړی ته صدا بنګړی ما ته واچو او کله مزار ته لړی نو په مزار کې چرسی ناسته میاسه بو د جهان لوپر اکثر داسی ناغا ستا وطوی دم پا ما بانی دم پا ما واتو دا سلی دا پردی سلی نو پا خدا بانی دم اچول دا شری ضرورت نده چه دیده پا پردی خدا بانده دا غای دا چوف چوف کئیو دا غای پا بدن دی لاس را کر یو سړی او هغه به یو مزار کې کېناست ما سره بې تکلفو چر څه غسکل کیره هغه خریله جواری هغه کوله او زما په خیال کې د حرامو څونه لارې وی ټولې هغه کولې او په مزار کې د خلکو نه شکرانې وصولولو دپاره به مغه کېناست یو ځل ما ورته وې مې میا ته بری شو وا ته چې په دې مزار کې ناشته د خلک راضي ته په دمه کې سپې وې او دا سنانه ده راضي خړ خړ په خندا شو وای مفتی صاحب په خدای دې یقین کیږي کې سم راضي وای بس اته وته شون دې خو ته مو په دغه غو او ټپو مو کوف په ناره کم جزاء خدای په نه خراب نو دا د دغه خلکو دم دې نو دا کور وته دا خزه دا نیکه خضر خونه نه دا خو بدکاره خضره کسگشت خضره چه دا دا خاون فا عدم موجودگیه که خپل افادت نکه دا عفیفه نده او دا دا یو موٹی دیره مقابله خضره نده چه دی خپل ځان اونه ساته دا خپل ځان افادت اونه دا خضر دا سر تاج داده چه دا با نه پا تیلپون پردی سلی سر را بیتکه نبا پخت کتابت پردی سلی سر رابطه کئی او نبا چه دینو دا دا پردی سلی سر گف شف جوڑی دا وی دینی رور دی دا بل یو شیطانی چال وی پلان کی تی رور ویلی دی و پلان کی دی تا خور ویلی دا شریعت کی نشتا چه دی و تا رور ویلی دی چی نکی و سر کی گی نو رور دا کمشو دا چه طول مسلمانان رونه رونه دی دا خبر نشتا خواه ضرور او د خور د یو د خبره په شریعت کې دا شریعت نه مني چې نکي و سره کیږي هغه د دین نرور کیږي چې د مور نه دی د مور ته ولا نه دی راو دی نه د ضرور کیږي نه دا اساس ان له دوک ور کول نو یاد نه کو خود صفاتونه د ودی ښا یو قانتاتن دیبا تابعدار د الله وی او تابعدار د خوندانو وی او دویم حافظات للغیب دی با حفاظت کئی دخپلو زانونو پا عدم موجود گئی دا خواندانو که بما حفظ اللہ فسوب دائی چی اللہ دی حفاظت کرده پا ذریع دا خواندانو اللہ دا خواند دا دی دا پارا لباس کردو لده نو دا با زان ساتی دا دو صفتو نشو حدیث کی راضی او دا سنن وغیرہ کې حدیث دی ایما امراتن ادت فرضها وصامت شهرها واطاعت بعلها دخلت الجنه من اي باب شاءت ایما امراتن كما يوخذ ادت فرضها فرض ادا کی وصامت شهرها فرض رجوني سي و اطاعت بالها د خاون تابداری وکي دخلت الجنه من اي باب شاءت نو دا بزي جنت تا د کومه دروازه نه چې د خوخي ولاتي تخافون نشوزهن دا دیم قسم بعد خدای نه هغه دغه د سرکشي نو سرکشي خدای د اصلاح ترتیب واللاتی اغزنانا تخافونا تتاب سیاری گئی نشوزهننا تاغید سرکشینا فعیزوهننا نواز ورتو کئی وطوائی سمشا اللہ نو یاری گا او چکل اپ آواز نکی گی نواز جروهننا پی المدواجعی پریک دی دیلرا پسینو دم لاستو کئی بیا تینا بستر جدا کا او چې کله په دغه منشوا نو وضربوهن وخی دی لرا تفسیرات احمدیه وی ضربن غیر مبرحن وال داسې چې زخم جوړنو کی هدا پختانو خبره پکی پکی وخا پکی پکی وخا معنا دا چې درد خو تورسی درد خورسی خو ته زخمی نشی ځکه که زخمی شي نو بیا بدا بانی پولسانو بانی داوج اوکی او دا زخم کیس تینو دیتا گریویس کیس وی کنا او بیا بعد وقت که دیکی زمانتم نکی نو دا غای دا دا سوال چی وینا روانا شی دا منی دی دا غنکی زکا دا خبر از دکا خان دا شاگرد وال دا خز وال او د بچی وال دا د سزا د پاره نه دی دا د تعذیب د پاره دی تعذیب د پاره دی دشمن له خلق سزا ورکړي نو د دې دا وال چې دی دا دغه وال نه دی د بڑا څه وال نه چې پړې اخه د دې دا وال د تعذیب وال دی نو دغه دا موسوعۃ الفقه او بعد نور کتابونه هغه دا وایي چې د مقصود دی کې تنبیه ده چې هغه ته دا احساس وشي چې ما دا کار غلط کړی هغه په ډب دو باندې کېږي نو چې بس ډب دوایي چې هغه ته تنبیه وشي اوس خو بلا سستو ضرورت نشته ځکه دا تعذیب دی او ته به وهم په نیت د تعذیب به وهم لا ترفانهم اسواک ادبا حدیث کی راضی د بچو نام سامو چتوا د ادب د پارا ام سامو چتوا به قرانی کی نو ادب بنیت باندې د بیبی وهل د دیم کو چشتا خو سره ده نه دلته مفسرین یو خبره کوي هغه دا وای چې والو کا ضربن غیر مبرح خو بیا ترک د ضرب چې دی نو دا اولاد ځکه ما ضربا نبی امراته قط یو پیغمبر سر تخپل خدا نه روالی دا خو اوچت مقام دی خو مقام دی او دا خو ډیر نیکان خلک کی چې هغوی ته باطل شي احمد علی لاوری رحمت الله علیه وی میرے 55 سال ہوئی ہے کبھی بھی بیوی سے تلخ کلامی نہیں ہوئی 55 کال کې ما بي بي سره تل کلامي وي نظر راغل ادم استاد هغه ما ورته چې سب سب تل کلامي براشي او چې هغه ته وي کینا کینې او چې ته وي پاسه پاسه نو تل کلامي و پس راشي وی نه دا څه خبره نه ده بس ما په سنت عمل کړل د بي بي په کار مې ته اعتراض نه وکړ مسنون عمل لې چې دا کور په کار اعتراض مکوا خو صفاخو کې نوخرا او کلب مالګه لګه زیاتی وکړه دغه نو پاغي باندې با درد غوبن نه جوړه ما په سنت عمل کړې داغي سماره ده چې دین ډاکټر عبدالحی صاحب وای مېره شادي کې 55 سال ہوئی ہے میں نے کبھی بی بی سے نہیں کہا کہ پانی لاؤ ما دغه 55 کال شو دی او ما تر تا خزی تا ندی ویلی تی داغا او براولا ویداولی ویدانا چه ما صبر کردی دا پایی که لیقت و اغی چر تا دیتا مقاماتا ندرا کردی دا داغا نمخ کی ما تا عرص سم کردی دا وینا ضرورت ندرا کردی نو دا دا جون تیرو لو خیستا تاریکی او پلاق دا یو لاسا نخیجی آن که دا جذبات و خلاف سا تراله نو بیا پاغی بانه صبر دا ذریعه دا دلوی اجر فا این اطعانکم کچر دیستا سو منلا دادر مراحل دی نو فلا تبقو علیهن سبیلا ملتوی پدی لار دا پریخودو دا پریخودو لار ملتو بای سڑی وی دا پریدم اپلکوم چه کم پوری بد اخلاقا ندا بد کردارا ندا او فاجر او زناکار نه ده نو م پرېږده دا راته جواب کوي او تیزه ده په دې م پرېږده یو خو دا ده چې که دا یو خویه بدي نو بلبه پکې ښي او که چرته دغه دې ده په دې نیت وي چې زه دا برداشت به زه وکړم دا ساده ده نه پوهېږي نو ثواب دی یو خبره به کې بل هم ده چې دا پرېږدي او بله راولې او هغه د دې نه هم بدتره وي تاسو ته ما یو خبره کړې وه که یادې یو غلام یو سړي سره نو په هغه به چانکړې وخوړل او په خپل پین خوړل په خپله به معده خوړه په هغه غلام به چانکړې اوړه خوړل پخوا دلالانو غلام به هغه ته وې مولا ته مې لالچ ورکړه چې خرڅ مې کې تنګ یم وسره دلال دې غلام ته وې څنګه ده یاره زیاتې کوي په خپله پراټې خوري سپینې سپینې او په مونږ باندې چڼکړې اوړه خوري وېښه هغې مولا ته وی لکه دا شېرې ګټه کوي خرڅی نه وي ولې نه خرڅوم خرڅ یم څو ورځې پس هغه غلام دلال سره مېلو شو وې څنګه ده یاره خبره په لاندې تللی وې څنګه وی دا نیک په خپله چڼکړې اوړه خوري او په ما نه چاڼه خوري وېښه اغه نه مخرس خبره دې تورسه دا چې سلورم مولا تورسه دا هغه په خپل بوره خوړه او دله به د شپې لاس کې دوار کړه وې دا نیسه ولاړی ورځ ډېر تیر شو دې دلال غلام توې چې لکه څنګه دا نیک ته جوړې خدې غد نه کې نه سبا نه کو دا شان قصره خو یاره کما اته نه چې پینځم لاله سم هغه وې چورګا دسترګو کې دلته باټه لا کوم نو چې سړی وای چې زه بل خدا کوم نو دا بل ست دی نو ګارانټي دا هغه د دینه بدتر نو بیا به چلته د دینه خدا دا چې ابن جوزی اوره خسته خبره کړل ابن جوزی او کتاب دا ډېر مزیدار دی سوید الخاطر مخکې ما سعودي نه یو مرګری باندې راغوستو 40 ریال باندې شو وس پاکستان کې ملاوی هغه کې هغه وای یو دغه خزاو کا ګمنامه ساده او خپل ټیم ور سره پاس کړ دنیا ډیر لږ ژوند دی او د آخرت تیارې وک او دغه پسې مگر دا مزو چرچو پسې ان الله ان الله كان ذي عليا اجد كبيرا لذات وين خفتم دي آیات کیو اصلاح ذات البین قران راضی انسانان سے گن یو سے کیو سی کی نو مسائل پیدا کی خام خدا مسائل دا حل دا طریقہ دا چیکلا مسئلہ پیدا شو نو سڑے مشران تلوان دی تے خستہ حل لے اور ای پہ فیصلہ صبر دیو جنا مونږ چې طالب نه داخلا لو اکثر دی رجستر کې ما سر ته لیکلی کده دو طالبانو خبره پیدا شو طالب به طالب سرکار نه لري طالب به ما ته وای چې دې کس سره دا شان زما خبره نو بس دا خبره ده چې مونږ وورو وګورو نو حقدار ته حق ملوش کله ته سړی دا غصه په حالت کې بل سره خبره کوي ناغه نه بیا خبره ډیریږي نو دا کور د خځه او د خاوند رانه چراله نو دا غي ذمہ داری د واره د مشرانو وین خفتم کچریږي تاسو تفسیرات احمدیه وایي په دې کې خطاب د حکام وتا هو حکام کم دي نو هغه هو اور کنا اوس خو سیبا شکل د حاکم دی او چې وراله نه الله دې ملشه نو ان خفتم کچرتا تاسو یریگے اے مشرانو شقاق بینهما دا خلاف دا دوارونا چه خدا و قاون سرا اختلاف دی او دا لیریگی نو فباسو حکمم من اهلیه یو مشر مقرر که دا طرف دا سلی و حکمم من اهلیه او یو مشر دا طرف دا خدنا این یوریدا اصلاحان تفسیر مدارک وی چه وزمیرو فیه للحکمین زمیر پده که حکمین اترا دیده این یوریدا اصلاحان کدا خدا خاون اراده دا حکمین که اراده دا اصلاحو کی نو یوفق اللہ بینهما اللہ با توفیق واچی اللہ با جوڑ راولی فمین دا خدیو دا خاون که گورا دیده که وجبا نکتر خان و این یوریدا که اراده کئی دا دو حکمین دا جوڑ جاڑی نو الله با د خدای او د قانون مینس کې جوړ راولي د حکمانو کې یو کاری خصوصا زمنګ پښتنو کې د یو ټی پاتی شروع کی نو کم دغه کې چې اټی پاتی شروع شوا نو هغه مشران کور نشه بادو پر دې کور به هغه د وکاسه مشران بادای به شک ترجمان د دوو ډلوي وچه مقصد د دوالو یوی چې دا کور روغشي نو الله وی بیا به کور روغیږي این یوری دا نسبت اراده حکمانو ته کړی دی که حکمانو دوالو اراده د جوړجاړي وا دا کور به روغیږي او که حکمان چې دی ناغی په چاټی پاټی شروع کړه نو قانون دا دی چې کله په یو کار کې تو کسی او یو کس خودغرضی شروع کړه نه الله وی زوس دواله پیشه ما د خپل امداد واغشت دو کس شریک کار کوي حدیث کې راځي دا الله مدد دی سره دو کس چې کله شریک کار کوي نو دا الله مدد دی سره وی کله چې پکې یو کس هړتو پړتو کی خودغرضی وکي نه الله خپل مدد او برکت والی بسستا سو پیش نو این یریدا کدا حکمین اراده وکي اصلاحا د جوړ جاړي یوفق الله بینهما الله با د دې دوالو مینس کې توفیق واچي جوړ جاړي براولي ان الله یقن الله با تا کان د علیما فو خبیر خبردار دا احکام زوجین شو سونه خسته خبرې د زوجین د اصلاح د پار رالی د خاون د اصول د خزه د پاره د تقوا لارا او د خزه د خاون دروانه دو دای د جوړ خسته اصول را ده ولا تنا عملنا بها اوس مخ کی ذکر الحقین د بنده حق د الله حق او عبد الله عبادت کوي د الله ولا تشرکو به شیئا او شرک مکه وي د الله سره شرک مکوئی دا اللہ سرا شیئن شرک مکردوئی دا اللہ سرا شیئن استسید گرو بداللہ مدارک دیر خیست خبرت اوئی عبودیت ستوئی وی العبودیت اربعتن عبودیت کی سلور خبر ضروری دی الوفا بالعہود یو وفا دوا دو دا تابیلی او چی علستو بی ربکم که دیویلی او بلا اگر یو سڑا وعده شوی وطن یاد دا تا تا اللہ وی علستو بی ربکم نمونگ تولی ویلی او بلا یو اگر وعده دا ویم وعده مونگ پا ایمان کی کڑی دا عبودیت تی لا الہ الا اللہ دا خالق ندا که دو یقین او دا مخلوق نا دا نکی دو یقین او محمد رسول الله محمد سلام د الله حق پیغمبر نو الوفاء بالعهود والرضاء بالموجود والحفظ بالحدود والصبر بالمفقود دیتا عبودیت وی عبد الله د الله بندگی وکي وفا په وادو کوي رضا ش پاغه چې الله در کړی دی تعالی یلک بذا چې صد سره دی په دې رضا ش مطمئن به والحفظ بالحدود والصبر بالمفقود ولا تشركوا به شيئا او شرک مکوې د الله سره دا الله سره شریک مگر ده دا دا الله حق شو دا الله حق داري دا غو بندگی کې غو سره بشرک نه کی او مخ کی دا مخلوق حقوق وبالوالدین احسانا واحسنوا بالوالدین احسانا او دا مور او پلار سره احسانو کوي وبذ القربا او د خپل خپلوانو سره او یتامه د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذی القربا گوانډې چنز دیوی والجار الجنوب او گوانډې چلری وصاحب بالجنب او مرګره د اړه عبد الله ابن عباس وای ایز زوجته صاحب بالجم سوکتی بیبی دا یا او الذی صاحبک یا هغه مرګره دی هغه کاسته چې تا سره مرګی تیا دا به ان حصل بجنبک استا سیټ تناس اما رفیقا فی سفر تا سره په سفر کې په سیټ باندې ناشته تا خیالي په سیټ باندې ارض ګرد کینی چې دې به نه وای چې دا غل ده دا د بل حق حضرت تنوی وای چې دا کم سړی د بدن نغفي کړه نو دې د خیال ساتي دا د بل حق تلفی کړي دا ځکه چې دا سیټ نیم د دې نیم د بل نو کده ده یو نیم کس ده نولی ده نو ده نیم ده زیاده کرده ده ده بل حق نولی ها ده رضا کی سونه خسته خبری دی او بحشت آنجا که آزاره نباشد او کسی را با کسی کاره نباشد آغا جنت ته چه چا تا ده چانه تکلیف نهی لد او چه تا پسیف که ناسته او برابراش او سوک دیکی در کئی نوم زمین جنبت خو گل ماما ده نه جنبت زمک اباو خواه جی خودی حرکت نکی جی تاتا زیر پریدی نیش او که سوک وطاو یا خواشنو سنگا خواشما حرکت نکی حرکت نکی او سنگا دا طولی بد اخلاقی دا حسن خلق نده حسن خلق ستاوی چستا دا نقل دا حرکت او دا خبر نه چاتا ضرر نهی دیتا حسن خلق ویلی اور او دا دا ارچا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دے بارا کی دیر زبردست جن پریخ دا اغوی چی ادب ستا ہوئی ادب دیتا ہوئی چی ستانا چاہتا ضرر ہونا رس ستانا چاہتا ضرر او دا اغیی بیا غدر خیستا مثالو نچی نو اما رفیقا پی سفر او شریکا پی تعلم علم یا تاثر اخوا که ناسته او پا دغه ده سره ڈسک ده سره ناسته ڈسک باند یو زیر چی دی نو سبق وای خوا که ده سره ناسته پر لط ورط غزول ده چی دی با کلو تخت او قاعدا الى جنب که پی مجلس او مسجد وی ده دغه سری خیال و ساته د دې سړی پتا باندې حق دا د یو مجلس سری کنه د دې پتا باندې حق حجاج ډیر لوی ظالم یاد دی یو ځله دا څه چلو کو یو سړی باندې حکم کوي دې شوټ کوي ناغا ریوست تړلو حکم جلاد تپاتو چې جلاد توسوي شبا داغه دوران کې د سړی وی یسه به زما یو درخواست وی څه اذا ما دلیو تمناره چه ستا دا ایوان دی ستا دفتر دی دیکی دا ما دا لسونه تلیلیو تا ما سر یو چکروی دا سی او بس دیده تا بیارا توشو بس بیارا چه ستا سا خوخی غباو کی حجاج وی دیر اخوان دا سدونه گران کار خونه دی بس دی حجاج و سره دا غش او تا تاو شو اسا چراغی ویوس نور سشتا ویو سیب یو خبر پاتی ویغا صدا وی عرب وی چه ان الكریما لیرائی ساعت صحبت ان الكریما چه سڑی سڑی وی نلیرائی ساعت صحبت دسر چه یو سات مرگیت یو که دی داغی خیال ساتی وی دی ما سر مرگیت او تا سره د ما د دی دی نه هغه دی پر د اوګو چکر مرګې تیو شوه اوس تا خبره لکه خپل جز باتو باندې عمل کې او که نه ته چې کوم دی د قوم پرې عمل کې نو اطرق الحجاج رأسه والحجاج سرخ کته لږ ساعتې سوچ وکړه تفکر ساعتا او بیا سر اوچت کړې وویل لقد صدق الرجل خلوا سبيله سړي رښتیا ویلې دي لارې چې دی نو تا سره میاشت تیر کی کال بر سره تیر کی خواه بطانه دونه تنگی چه اغاله کده توتیو ده قارغه خبره بای توتیو قارغه چه پندره کی بند کری ناغی بخپل میاس که پنجه کری چه پنجه به واده نو قارغه با توتی بچه کری یا غراب البین لیت بینی و بینک بعد المسرقین ایتو را قارغه کاش که ده ماستا پا میاس که بود د مشرق او د مغرب نو ما تا سره ته پاتې شینا دا څنګه وي یاره کله به دې سړی نه جدا دا د اخلاق او مظهر دی زمونږ دا ځان خپل جن بارکې فکر من کېدل پکار ډېر کم وروزي چې دا خسته تیر شي او بهګه سبا مرګ دی چې دا خسته تیر شي سړی زمانه نشي زم کوله بیا وابن السبيل او مسافر وما ملكت ايمانكم او احسانو کئی دائی سرا چستاسو لا سنا دی مالکان دی دیده پوری دا ذکر الحقین مخی احکام الزوجین او بیا ذکر الحقین اوس اوصاف الفریقین اوصاف دا نیکو خلقو دا بدو خلقو اوصاف پا ذکر کیگی نو گوروس ان اللہ لا یحب اللہ مینا نکی مندا چا سر کان چی مختالا متکبر فخورا فخر والا الذین یبخلون آکسان چی بخل کی و امرون الناس بالبخل او خلق تم دا بخل امر کی فخبلن بخل لے پیسا نہ لگئی دا بخل لغوی اصطلاحی امانه ما منکړې مخ نو دا صفاتونه د هغه چا دي چې الله ته پسند نه دي یو مختال دویم چې فخر کوي دریم یبخلون بخل کوي سلورم یامرون الناس بالبخل بل تم وي دا سکه دا سکه چې دا ته پیسې لګي وَيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ او پینزم پټي هغه ته الله ورکړي دي د خپل فضل نه من المال والعلم مفسرین وایي مال او علم الله مال ورکړي او دې د سره ته کینه خبره کې نو دا وته تاثر لري چې بیګام ناره تیر کړي یعنی دا څه بده پریاد شروع کی سره دینا چه ارس با ورکر دیر تیری خو فریاد بدا سی شروع کی چه تبا نوی چه دکر اسشتا او یاد سی دینا بیگا خوڑ لیدا پده اللہ نارس کی گی یو سری جامع چولی وشلی دلی دا حضرت مجلس تراوی حضرت و تاوی علکا مال لشتا وی آو حضرت ویسی شده وی من کل المال قد آتان یا اللہ هر مال الله را کړی حضرت وتوی وی فل یرا علیک اثرہ ف بل یرا علیک اثره چې الله تعالی درکړې دي نو دا غي اثر دې پتا باندې ولې دي شي چې خلق ویني چې او دې سړی ته الله ورکړ کړی یا استعمال کا پسان استعمال کا په فقیر په خپلوان باندې استعمال کا الله لار کې استعمال کا او دې سره کمی گنا دې سره ډېری زما خو د ډېر وخت درې بار زمونږ دا نظام خو ټول د درویشې دی کنه او زما یو تجربه ده یو دا ده چې اس طالب دې دا نه وای چې زه مدرس شوم زه به په دې لږه تنخوا سکو زما دا تجربه ده چې ته مدرس شه او نفسانی خواهشات ته مه غواړه او ضروریات به ستا داسې زیریږي لکه سینګ کې د نور را ختل یقیني دي نو ستا ضروریات به الله پوره کوي وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها دا با دغه کیږي دویم دا تدربه کراله چې ستا لاس له سرالو که لږم وي ته پکې د فقیري څه کوه که تاله تا یو سیو درکه که نه چې هم مولي صاحب من طالب جانه دا وخوره نه ټنګری که نیم نه شي ورکولی نو دا څلورم ویسه د بل په لاس کې کوي دغه سیو به بیا تې کم دی نو دست د زیاتي نور سیوان را وړي ښه او که تاله چا تا ته لس روپۍ رالی نو که ډېرې نه شي ورکولی نو یو روپۍ د فقیر په لاس کې کوي او بیا ورته وایه الله زه د سود معامله نورو سره ناروا ده و تا سره خود سود معامله روا ده او اضعافا مضاعفتا روا ده نو گره سه نو ورکو مرارا سوه ما ورکلی می ده غوالم با دو چند با غوالم او اگه وی درکو می واده کرده نو چه واده کرده پا ده اتفاق دا امت ته چه داغه پا واده کی خلف نشت زمان چه ظهور شوی ده جیب لپیسی را غلی دی ما پا که داغه کار نده کرده ختم شوی دی بیا خرچه کل اطاله شو کل چه می داغه کار کرده بس بیا اگه پس متصل کار شوی څنګه شوه دی کم تر په شوه دی نو دا مزتا ته نه ومنو ځکه چې دا الله دا ورک دا غي دا غنه معلوم جهات نه معلوم دا الله دا ورک جهات نه معلوم خدا یقین پورا ساته چې د دین خدمت په سچا کو او په اخلاص کو دا اس که مهنت ما مکو چې پلان کې مالدار دی پلان کې مقتدی دی پلان کې دا دی پلان کې دا هر انسان ته په خپل اندازه باندې ګوره انزل الناس منازلهم دا سری مساله ده سړي ته سړي په نظر ګوره الله باید سړی هغه پیدا کړی دی هغه سیر دی بل دړی دی بل بل دی ګوره ټولو ته پر هغه باندې په خپله مرتبه باندې او تمه د یو الله نه کوه د یو الله نه تمه کوه او ته بیا له دې خواږو وینه دلته دا صفات تو گورا وما آتاهم اللہ من فضله من المال والعلم بعض سڑے علم پتائی علم سنگا پتائی علم دا سے پتائی چھے یو علاقہ کے دا مسئلہ ندا کرے یو غلط کار شروع دے بل سڑے را گئے گا مسئلہ کئی انتی چھے دے اس وی کس دا خبرا زم کو مخود دنم بر دیری گی نو دے پہ خبر آجائی انا وی چھے دا دا سکے رسوک تا تپو سم کنو بوسو کیو ببوزی صفا نوی دا علم پتی او واتدنا دل کافرین عذاب محین او تیار کرده ده من کافرانو دا پارا عذاب رسوا کون که الکافر داش فگم صفت والذین ینفقون اموالهم اوم صفت اوا کسان چلگی مالونا رعا الناصر یار پارا پیسې لګی دې د پاره چې خلک هغه خلکو ته ځان وخی ولا یؤمنون بالله دا اتم صفت ایمان نروړي په الله باندې ولا بالیوم الاخر دا نهم صفت ومن یکن الشیطان له قرینا او د چاره پاره چې شیطان شي مرګره فسا قرینا نو دا شیطان دې ناکاره مرګره دا لسم صفت دا لس صفتنا دا من لا يحبه الله دا د هغه سادي چې الله یې سره مینه نه کوي چا کې چې دا لسی ټول او یا په کې بازی نو دا سړی د سره الله مینه نه کوي او د دې الټا صفاتونه چې چا کې لکه مثلا مختال نی فخور نی بخیل نی امر بیر بخل نکی حق نه پټی د دې الټا صفاتونه چې د چي نای سره با الله مینه کوي و ماذا لو امنو دا وسوا د یو فریق او صاحب ذکر شو د بل فریق ذکر کیږي و ماذا علیهم سبوت بو پدای لو امنو ک ایمان راوړوي بالله په الله باندې والیوم الاخر او پروز رستنه باندې وانفقو خرڅ کړوي مما رزقهم الله دا غنا ته الله دې تور کړی دی الک سب دنیا روانه شو کیمان وروړوي په الله کیمان وروړوي پروز د اخرت او انفقو او خرڅ کړوي مما رزقهم الله دا غنا ته الله دې تور کړی نو د باندې بس پوج راغلی و ستن در به پر را پرې وتې و که دا یو درې مختصر کارونه کړی و وکان الله او بهم معلیما نو دا به د ده د نجات ذریعه ګرځېدلی و نو دا اوصاف الفریقین شو درېمه خبره شوه خا خیال ورته کوه احکام الزوجین ذکر الحقین اوصاف الفریقین ته څه وی چې دا به چېرته تفسیر کې لیکلي نو دا بعد خبره د استادانو د سینوی ښه ترتیب نو دا سلور تسنیو باندې دارو کور روانه ده اوس سلورمه تسنیه پاتې ده ذکر الوعیدین یو دی زجر دویم دی تخفیف دیتا وعیدین وی د قرآن دا په دغه کې چلی ذکر الوعیدین الزجر والتخفیف زورنه ورکوي ان الله لا يظلم الله ظلم نکوي مثقال ذره باندې ذات ذره عمره دا سچ دي دا ستاسو خپل عمل نتیجه ده وای دا چا وای دا په خپل وای ګیله مکه ودا بلا وره بلبلا وان تکو حسنتا يضعفا او کوي داني کی نه الله به د چند کی ويوته ورکی الله ملتونو د خپل طرف ناظر عظیم اذر له اس مخ کے تخفیف تھے فکیف آئے دادئنا من کل امت بشہید نسرنگ حال بھئی کلچ راپورت کمن دہر امت نگوا ودئنا بکا لاہا اولائے شہیدہ اورا بولمنگ تالرا تدیخ پل امت بانگوا یوم ایزن دور وستدا یود اللذین کفرو پخ بگنی کافران وعصو الرسول او نافرمان دا پیغمبر لو تسوا بهم الارض چکاش برابر وی پذیبان ازمکا ازمکا پذی برابر وی یعنی کل چی دا قیامت پر رز دا خلق را پاسی نو دی بدا خوخ کنی چکاش چپمون ازمکا برابر وی ولا یکتمون اللہ حدیثا او دی نشی پٹولید اللہ نا خبرہ بخاری کی حدیث راضی عبداللہ ابن مسعود وی وی ما تا سردار دو جہان وی چھے یا عبداللہ ابن مسعود اقرا علی اے عبداللہ راشا ما تا قرآن وایا نو اے ما و تبی آلیکا اقرا والیکا انزل تا باندې بده قران وهم او حالان کې خو پتا نازل شوی دی نو سردار دو جهان و فرمایل چې عبد الله زدا خو خوما چې زه قران د بل نه ورم زدا پسند کوم نو و ما شروع واتو له سوره نساء مې او دې ته تر رسیدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد چې دې دې تر اور رسیدم نو حضرت وی ما چوکتل فیضا عیناه تذرفان نو د سردار دو جهان د سترګو نه اوخ کی روانه وی او د دې آیات منظر آغا د قیامت مخه تراغله فکیف ازاد انا من کل امه سنگ حال بیغا عجیبا چه ده هر امت نبا یو گوار ازی او اغی با گوی کئی چه مون حق رسولیو او تبا ده کل امت بانی گوی کئی مخ کی رکو که احکا ده مخ کی رکو خلاصا آغا ذکر احکام الصلاة احکام الصلاة و زجر اهل الكتاب و ذکر قبائل احکام الصلاة و زجر لأهل الكتاب و ذکر قبائل دری خبر یو دا موز احکام ذکر کی دویم دا علی کتابو دا پار زورن ورکولے کی او درم درم دا غی قباحتو نا ذکر کی نو دا دری خبر دا دی رکو خلاصہ دا احکام الصلاة والزجر لأهل الكتاب وذكر قبائل يا دوكا احکام الصلاة والزجر لأهل الكتاب بذكر قبائل زورنا ولي ورقي ذكر في صفات تكنري يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو لا تقرب الصلاة من الذکی کی مانزتا وانتم سکارا او حال دادے چی تاسو یہ پنشکی چی پہالت تنشکی نمونست من الذکی کی حتی تالمو ترزی چی تاسو پیشی ابتدا کی دنشی پابندی نوا شراب جائزو نو بعد کسانو اغی مونست د نشه په حالت کې روانې شو نو ټکی ته غلط شو الله دا آیات را لګو چې د نشه په حالت کې به مانځه ته بیا نړوانې کی و انتم سکارا انکت وای من الخمر او یتا سو بهوشا د شرابنا یا او من النوم یا د خوبنا خوب داسې غلبه دی پتا چې ته خطره ده چې ټکی صحیح ونه وی غلط وی نو داسې وخت کې مانځه ته مه نږدې کېږه په څه طریقه باندې خوب د ځان نه وتښتوه یا اوده شه که د فرض د تېرېدو وخت نه وي چې د خوب کیفیت ته نه لړ شي دا نکت وی دور منصور وی وانتم سکارا بن نعاس من النعاس جوٹا دا خوب دل راغلی دا او حضرت تانوی وی چه دیکی ما وانتم سکارا دیکی دام داخل لی چه ستا موست توجه ندا موست توجه ندا لدن برس گیر کرده نو دا سی حالت کی مونست تا ادری گا چستا توجه اللہ تا برابر ولا جنوبن او منز دیکی گئی مانزتا پا حالت تا جنابت کی الا عابری سبیرن مگر چتاسو تریدن کیا دلارے حتی تغتسلو تردی چتاسو لامبئی گورا ولا جنوبن او مانزتا بننس دیکی گئے پہالت تا جنابت کی الا عابری سبیل آن کچر تا پلار تیلے گئے تاغی حکم رستو را روان حتی تغتسلو تردی چی تاسو لام بی دا دی جنوبن سر لگی او دا دا سی دی ولا جنوبن حتی تغتسلو او تاسو منس دیکی گئی مانزتا فحالت کا جنابت کی تر دې چې تاسو لامبي الا عابري سبيلن مگر دا چې تاسو مسافر یې فتيممو نو تاسو تيمم واخه په تيمم ټکی باندې دا رسو آیات دلالت کوي دا جنوب چې دي احکام الآیات دا تفسیر آیات الاحکام د صابونی وی الجنوب اسم یستوی فیه المذکر والمؤنث والمفرد والجمع دا جنوب ته کې څه ده نو دا صفت مشبہ دا و یستوی فیه المذکر والمؤنث والمفرد والجمع واصل الجنابت البعد اصل د جنابت چه ده اغا بعد ده اصل د جنابت اغا بعد ده نو دا جنوب سرم دا پاکه نلری او یادا چه ده دا رحمت نلری ذکر پرشتی جنوب سری خوات نرازی و این کنتم مرضوا کچریه تاسون بیماران او علا سفرن دا او چې دی دا یا په سفر باندې او دا دویم او چې دی او جا احدن دا په معنا دا وو سره دی او راشی یو ستاسونا من الغایت او دسماتی تا او لا مستو من نسا یا تاسو مسکه بی بیانو لرا فلم تجدو ما ان او بیان منی اوبو فتیممو تیمم وقی سعیدن طیبن پڑاگا پاکا بانده فمسو بیوجوئکم مسو کئی پمخنو و ایدیکم پلاسنو بانده مونسکه اول طهارت سلک اول نشین دان پاک بل ناپاکه ندان پاک اولام با یا تیمم ووا نایات که دا تیمم ذکر ده غایت وی المکان المطمئن من الارض او بیا اصطلاح که دا تقاضی توی لمس گوتی ورو توی مراد تینا جمارا او تیمم فمسهو بیوجوهکم و ایدیکم قیمون پا دو اندامونو کیگی پا مخ کیگی او پا لاس دا طویب مانا دا التراب او دویم مانا دا ووجه الارض دا قاموس دا لغات و کتاب دی دا دی شرح دا تاج العروس اتلا جلدک او احکام آیات الاحکام اغا معنی کئی ترابا لطیفا سعیدا معنی طیبا ترابا لطیفا تیمم با پتیسی زنو بانده بعد عوام تیمم وی پسادر را بانده کی قبرستان کی پسادر را بانده کی او پسادر تیمم وی لکه داس کی پسادر تیمم نکی گی خواه نو دې کې به ګرځې نو چې ګرد ښکاری نه اواز ته دربا دربا کې نو په خو تیمم نه کیږي د دې وجه نه د دې خیال ساتل پکار یو د تیمم طریقه عملی کیفیت او یو د تیمم د پارا خورا یا ماکان من جنس الارض اغا پکار دی اوس احکام د صلاتش اوس یهود لزورنا الم ترا تنگور الالذین آئے کسانو تاوتو نصیبا چوار کشوی دا برقا من الکتاب دا کتاب نایش ترون الدلالتا اغای آلی گمرهی پسنکی گمرهی ویوریدونا ارادکی ان تدل السبيل تتاسو گمراه کی د نه رغلارنا توغور ناملا ګوټي نصیبن سما لګون ته علم دی وسره لګون ته اخو چرګره قط قطاقي جوړکړي دا دوله سناګه دا وسره نو دا لګون تلم دی وسره او د سور جوړ کړي کار سکي یسترونا تولالتا و یریدونا ان تدلو سبیل پسن کئی گمراہ لرا او ارادہ کئی تتاسو بیلاری کی واللہ آلمو بیادائکم اللہ پوی دے ستاسو پدشمنانو باندے وکفا باللہ کافی دے اللہ ولی النگہبان او کفا باللہ کافی دے اللہ نصیر امدادی من الذين بعض كساننا هادوت يهوديان دي يحرفون الكلم دا يو قباحت تقول دا الله پا کلام کی بدل والی کی عن موادعه دخفل دینا دا الله کلام کی بدل والی کی دا خیط دا پارا ویقولونا وید وی سمینا وورد من واسینانا پرمانکو من دا دیم خبرش دریم قباحت واسما غیر مسمع دا ټکی دې دو معنی یو معنا دا ده واسما اے نبی ورا کلام زمون وکې دا سنو هماره گل سنو غیر مسمع کلام انتر دواه الله دې تا ته دا خبر و نه ری چې ته پسند کې دا خیره ده تغوا کیدا الله ری په وخت خبره وو مرو لیکا خیره ده که دوا ده خیره ده نو دا يهود خیره پخ دی دی پیغمبر ته خیره کوي خود دې ټکی او دوه ممانم ده هغه ده واسما غیر مسمعين مکروها او ورته تاسو دې الله بد خبره وو نه لای اوسره اس دوارا نو دی بدا دی لٹکے وی دی لٹکے بیکارا نسخاقا دی گری چی نگری گی نو دوی با اغا ٹکی وی کنا چی اغا ٹکی بدا ویلو نو نو دی وی واسما غیر مسمعن ورائنا اووی دی کلمہ درائنا دا سلورم رائنا دا راینا چو کان سبن دا کنزلو دا دی پنی دا اصل کی خو رائع امر دی دا دی خپل مانا دا دا چه راینا لحاظو کدامنگا تا خبر پو نسو بیا معات کا تا خبر پو نشو صحابه پا خبر پو نشو دا غی باوی یا رسول اللہ مونگ تا خبر بیا ہوا یا نت پو نشو پی نو دوی داسې چلو کو چې دوی د راینا نه هغه معنا ناغسته راینا د دې په ژبه کې کنزلو دی دا کنزلو د پاره استعمالو څه کنزلو بعضې وایي د رای معنا شپونکېو د رای معنا شینسترګې خو به هر حال غلطه معنا تې دی اغستله غلطه معنا اتې دی اغستله نو الله پاک تدیغا شرارت پنحک چی دی دا سی ہوئی لین بیل سنتهم عربی پجب اخپلو عرول کبی پجب اخپلو باندے سی ٹکی لغلط طرف تاڑی لین بیل سنتیم دا مانا وطانن فی الدین او بدوی دا حق دین دا پینزم خبره علک یو قباحت یحرفون درم قباحت یقولون درم قباحت واسما غیر مسما سلورم قباحت راینا پینزم قباحت وطانن فی الدین لین وطانن ولو انهم قالوا كتردي ويروي سمعنا ده ويروي وحسوين انه ويروي ده حسوين اپده واتوانا ويروي واسما واسما ويروي او ده پده غير مسما انه ويروي وانظرنا وانظرنا ويروي او ده پده رائنا انه ويروي لکانا خير اللهم دعو بهتر ودید پارا واقوام او درست بوا لیکن لعنت را لگی اللہ پا دی پا سبب دا کفر دا دی فلا یؤمنون الا قلیلا دا قلیل مستثنا دا او مستثنا من هو دل تپټه دا فلا یؤمنون ایمانا الا ایمانا قلیلا ضعیفا لا یعبأ به تفسیر مدارک ہوئی لا یؤمنون ایمانا نروڑی دوی ایمان الا ایمانا قلیلا ضعیفا لا یعبأ به مگر ایمان لگ ایمان چه ضعیف دے او لا یعبأ به دا اعتبار قابل نده نو دا دید اصلاح دا پارا یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے اگر کسانو چه کتاب ورکی شوئے دے ایمان روڑی پای کتاب چه مونگ را لے گلے دے مصدقن دے تصدیق کئی لما ماکم دائی کتابونو تتاو سر دی من قبل انت مسا مخیر دینا چه مونگ اوار کو جوان مخونا فنرد دها علاق بارها و دا مخونا ووالو مونگ پشاکانو او نلعنهم یا با لانت رولی گو پدی کما لعن اصحاب السبت لکسن چه لانت رالی گلو مونگ پا خالی والو اینا شادوکان جوڑ شو ادا خالی پر رضی کبان نیول وکان عمر اللہ مفولا دے اللہ دے کار دا اللہ کی دن کی ان اللہ لا یغفرو ان یسرک به یقنن اللہ بخنن کئی چشر کش دا اللہ سرا ویغفرو ما دون ذالک او بخنن کئی اللہ ما سوار دینا لمن یشاو چاہت چغواری ومن یشرک باللہ او سوکتی شرک کی دا اللہ سرا فقد افترى اسما عظيما يقينا دروغ جوړ کړ د ګناه لوی دلتا د دې په قباحتونو کې یو قباحت دا شرکم ځکه چې يهوديانو دا خبره کوله چې عزير ابن الله عزير عليه السلام د الله زوی نو الله د دې د دغه عمل حکم اوري چه اللہ دا نبخی چه غصر شرکوشی شرک اللہ نبخی ویغفرو ما دون ذالکا او ما سوال دینا اللہ بخی مدارک وی وین کان کبیرتن ما عدم التوبت اگر چه غصر گناوی او توبم تیو نباسی خوک اللہ اغواری یعنی اللہ دا بخنی گنجائش هغه کې ساتل دي او د شرک باره کې د بخنه گنجائش نشته دا هغه ویل دي صفه چې زما په قانون کې د دې د مافي گنجائش زه یې مګورم دا الله ډېر لوی خدای دی فلکیات چې وګورې کړه هاي هاي نو دا اسمانونو د زمکه را وسعت چې خی کنه سړی حیران پاتې شي نو دا اللہ دیر اللوی خدای دا لوی دا لوی دا و دیر اللوی دا خدا دا یو شیز دا پارا دیر تنگ دا دیر تنگ دا دیر تنگ دا دا شرک و دا مشرک دا پارا دا خدای خدای دیر تنگ دا دا خدای پا دی بیلی خدای که دا مشرک و دا شرک اس گنجایش نیست دون اللوی خدای که دا شرک گنجایش نیست اوزتا تا بلا خبر کوم دا کوپرم نشتا خو یو داسې مصیبت دی چې دا کوپر په مسلمان کې په مشکل رانه نه وځي دا شرک پکې شرک د کوپر یو قسم دی خدا دونه خطرناک قسم دی چې دا په دې مسلمان کې لکه د میګي پر رفتار رانه نه وځي د نیک سړي سره مینه کوي ځکه ورته وایي لویا ځوانه را ورسه په نیکې ارامه ده چې مینه کوي نو دا دغه په شکل راځي عوامو ته او مسلمانانو ته د دې وجنه د شرک وضاحت او د شرک بیان دا د عالمانو صاحبانو اهمه ذمہ داری ده چې عوام په دې خبره پوه کړي د شرک څه ته وایي او د شرک څه سزا ده قرآن شریف کې د شرک چه سمرا وضاحت سره بیان شوه ده نو دون بلی گناہ ندے شوی ومن یشرک باللہ او سوکتی اللہ سره شریک پیدا کئی فقد افترا اسم عظیما نو یقیناً دروغ جوڑ کل دا گناہ لوئی علم ترا الالذین یزکون دا بل قباحت تاغی تنو گو رہے کسانو با چه آغی زان پاکی یزکون انپسهم آغی زان پاکی دخل کروان دے یزکون انپسهم زان پاکی دخل کروان دے بل اللہ یزکی بلکہ اللہ پاکی من یشاو چالچو غواڑی ولا یظلمونا ظلم بونشی پا خلکو پتیرن تا خجوری دا ڈوکی دا تار عمر امام قرطبی وی التسکیتو عبارتن عن مدح الانسان نفسه التسکیتو عبارتن عن مدح الانسان نفسه قرطبی تسکیه عبارت ته د مدح د انسان نه د خپل ځان د پاره انسان د خپل ځان د پاره مدح کوي د در مدح ته د تسکیه ویل شي د دینا الله منم کړی دا او د دې په بعض صورتونو کې گنجائش شمشت دا منع دا سورة نجم کی راضی فلا تزکو انفسکم تاسو خپل تزکیہ مبیانوی او بعض سورتنو کی دا بیا جائزم دا لکا سورة یوسف کی یوسف علیہ السلام خپل تزکیہ پیش کرے دا نو زیتا با گوری کدا بدنامی زی انتا تزکیہ پیش او کله نمبر جوړولو د پاره خلکو ته ځان خای نو بیا تسکیه م پیش کاو انظر کیف یفترون علی الله الکذب وګورا سرنګ تړي په الله پاس دروغ الله سره شریک نشتا دی او الله سره شریک دی الله ولد نلری دی او الله لره ولد دی د الله وای ما خپل نظام نه تقسیم کړي دی وای کارونه تقسیم دي وانظر غورا کیف یفترونا سرنګ تدی په الله الکذب دروغ وکفا به اسم مبینا او کافی دی دا دروغ گناهکارا دا کم دروغ چ دی وای نو دا کار گناه دا او کافی دا مخ رکو کې زجر تخویف بشارت او اداء الحقوق لأهلها ولطاعت لأهلها پینز خبر دی رکو کی راضی یو خبر زجر اہل کتاب دیم خبر تخویف دا اہل کتاب دا پارا دا آخرت دریمه خبره بشارت څلورمه خبره ادا الامانات لاهلها او پنځمه خبره الطاعة لاهلها امانت پر اهل تورکا اطاعت پر اهل تورکا دا پنځه خبره د دې رکو خلاصه ده الم ترا تنګوره الذین کسانو تا اوتو نصیبن ورکر شوی دا برخا دا کتاب یؤمنونا بالجبت و تواغوت ایمان روڑی پا جبت او پا تواغوت بانده دا جبت او تواغوت چده دا دے سشن نو دا جبت مانا علماء سحر کلی او دا تواغوت مانا شیطان کلی تو نگو رہا ایک آسانو تا چوار کشو دی کتاب یؤمنونا ایمان روڑی بل جب تے پا سحر باندے و تواغوت او پا شیطان ماندے ایمان دے پدی باندې پجب تو پتواغو ایمان دې دا انوکت تماوردی آغا مختلف خبر کئی دلتا یو مانا دا کئی چه دا جبت مانا سحر او دا طاغوت مانا شیطان او دا قول دا عمر صاحب دی تیم مانا دا جبت و طاغوت تا یو دو بوتان نمونو نو دا لی کتاب و پای قیدتو یا جبت بوتانو تا وی او طاغوت چی دا اغی کم منجوران دی اغی تا وی ما منجور دا غیر الله دا دربار دا طاغوتی او سرورم مانا جبت ساحر تاوی او طاغوت کاهن تاوی دلتا پینزه معنی دا دی انوکت تماوردی کری او دا غوی دا تفسیر قرطبی دارنگ مفردات کے امام راغب الشیطانو پی صورت الانسان طاغوت اغیطوئی چه دے شیطان خوشکل دی دے انسان او دے ممانا کئی کل ما یدخل انسانا پہو طاغوت چه کم شے یا کم سڑے انسان گمرا کئی ناغیط طاغوت ویلش وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيْدِي كَافِرَانُ تَا هَا أُولَائِ دَا كَافِرَانُ تِدِي أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ زیاد پہدایت تی دائے کسانونا آمنو چی مومنان دی سبیلن رجیت دلالنا أُولَائِ كَالَّذِينَ لَعَنَهُمَ اللَّهُ دا کسان دی چی اللہ پدیلانت وی وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فچاچ اللہ لانت رولیگی فلن تجد لہو بیابا نمونی غدا پارا نصویر کومکی ام لهم نصیب من الملک آیدی دا پارا برخی دی دا باچھا اینا فیض اللہ یعطون الناس نقیرا فدا وقت کی وربن کی خلکتا نقیرا دا کجوری دا اڈو کی دا داغ امرا دا بخیلان دا جہان بخیلان نداؤس داغی زجر ای دا پارا دای پا اصاب ام لهم ام یا صدون الناس ایدی حسد کئی دا خلق سرا دا ناس نسوک مراد دی العرب دا ناس نمراد دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناس نمراد دی النبی و اصحابه ایدی حسد کئی نبی سرا و صحابه سرا علامات اوم اللہ باغا باندی چی اللہ دی تور کڑے دے من پدلی تا فضل اقبلنا اللہ اقبل نبی تا فضل ور کڑے دے آ فضل سشے دے اغا نبوت تے او بل و اباحت النساء اباحت تا گنو خدو دے دا اللہ اقبل نبی تا اقبل طرف یو فضل ور کڑے دے فقد آتینا علی ابراہیم الكتاب کدی پدی حصت کئی نو بیا دا احسانات خود مونگ دا مخی نر آروان دی ورکڑے و مونگا آل دے ابراہیم تا کتاب او حکمت واتینا و ملکن عظیما ورکڑے و مونگ ایتا ملک عظیما لوے ومن هم من آمن بیه بعض ایمان روڑے ومن هم من صدان ہو او بعضو اعراض کرے و وکفا بجہنما سعیرا او کافی دے دو دخ سودون کې دیده پوری زجر شو اس مخ کی تخفیف تی ان اللذین کفرو یقیننا کسان تی دی کافران بی آیات نازم پایتنو سوف نسلیهم نارا زردا داخل به کو دی لر اورتا کلما نذجت جلودهم کلا چې پخیش سرمنه دی بدلناهم جنودن جلودن نو بدل به کو دی تا سرمنه غیرها علاوه ته دغه سرمنو نا لیزوق العذاب دی دا پارا چوس کی عذاب سرمنه بوته بدلی کو د دودخ اور بددی سرمنی سیزی او منگا بواتا نور سرمنی اچھو لیزوق العذاب مدارک مانا کئی لیدومو لهم زوق زوق زوقو ولا ینقطعو لیزوق العذاب چمیشو سکی عذاب دا مانا دا لیدومو لهم زوقو چه همیشه شی د دې د پارا ثقل لبې ولا ينقطع دلتا تفسیر تبیان الفرقان هغه نقل کړی چې را سرمنه چې د دې سوځي نو دا به په شواروس کې سونه سرمنه دې ته بدلیږي نو هغه وایي وی پی ساعت الواحد تی عشرین و مئت مر فیو گنٹا کی با 120 سرمن دیتا بدلی دا 11,000 تار تی سڑے ہوئی کنا نسم سکور پی جوڑی او دا دی دا گرم والی دا تو چی دی دا دودخ دا تو مساوی ندی مدغا 120 چکم دے دا په یو ساعت کی نو معنا دا دا چې په نیم منټ کې بدت سرمنه چولے کی زکا چی یو ساعت کی 60 منٹ تی نو چی دتا 120 سرمنه پا یو گھنٹا کے چولے کی گی دا پا نیم منٹ کے سرمن رازی الله تا گرانا ندا اغتا آسانا دا دکا کن پا یکون دے خوب از خبر دارا چه اللہ تی منگا او ساتھی دا خبر قیمتی خبر چه اللہ تی منگا بچ کی وقبل رحم او پا کرم باندے او دا دی عظیم کلام دا دی درس پا خاطر باندے اوسا تخویب بشارت والذین آمنوا آکسان تیمان روڑی وعملوا الصالحات کارون کیخ سندخلهم جنات زرداننا و باستی لرا باغونو تا تجری چروان بی من تاتیل نار لانده ددین نیرونا خالدین فی آبدا همیشه بیدی پدی که همیشه لهم فی آزواجون دید پاروات دیکی بیبیانی متعارتون پکلی شوی وندخلهم اونو باسو دیلرا زلن زلید آرام کاملتا درکو 15 خبر من خلاصه ویلوی دری خبر اوشو سلورم خبر اداو لامانات لی اهلها بچا چه تاثر امانت تی نامانت خلقو تا دا کا امانت خلقو تا ور کا اصل امانت د خلق او کمران طبقې سره ده د دیو جنا مشران وای چې دې دینه احکام درای شروع درای احکام شروع او دې دې پور احکام درایت بیان شو ما خو درو کو کو خلاصه د سہولت ته پاره وې تاسو ته مشران دا وای چې دې دې پور اوله اسدا او پدې اسکه پارس احکامو د اصلاح درائی ده پارا باقی که اول حکم داو چه اصلاح تاسو د یتیمانو چه کم ده د مال تاقی اصلاحو که اول اول دویم آیات که و آتو لیتاما اموالهم یو حکم دویمو انصاف بی نکاح لیتاما یتیمانو پا نکاح کے انصاف کئی او اغا درے میاد کیو او سلورم حکمو ایتا المهور چه تاسو ورکی مهرونا قدوتا او پا سلورم آیات کیو پینزم حکمو عدم المقادات ما صفحا بے وقوف سرا دوکم کوئی اپینزم آیات کیو او شپگم حکمو آغاو ایتا الحقوق لمستحقیها ایتا دا حقوقو مستحقینو تورکی حقدارو تا حق ورکی دا دغا دا پینزم حکمو دا خان او شپگم حکمو یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسین معاشرہ بالا ٹکشی چه تاسو معاشرہ کی د حقدار حق ورکي د مړي صحیح تقسیم وکي اوم حکم صد الفاشا معاشره کې ته فاشه دروازه بند شي نو معاشره به ټیک شي پله سمات ول ولاتیاتین الفاشتا من نسائکم اوتم حکم عدم ایراث النساء وخوا با خضی خلقو پا جبر اوڑی میراس سرا ویدا با نوڑی نهم حکم انہیو عن من کوحات الابا تطلار خضو پا نکا نالی دی سرما شر خرابیگی دا درشتم آیات کیو درشتم کی بیان المحرمات اغا لسم حکمو اغا سیزونا اغا زنانا چه اغا اللہ با نکڑوی ای سره نکاح ناروا وا دای بیان اس او یو لسم حکم هغه وی پاول عهود وعده چې کوم دینو پوره کړي او داغه بیان 32 نمبر آیات 33 کې وو دو لسم حکم امیر البیت هو الرجل امیر د قربا اصله وای تیار لسم حکمو اصلاح ذات البین د خپل ما سکم دینو اصلاح کوي او وعبد الله ولا تشرکو به شیئا دا اخری حکمو دا احکام ترتیب آغا لگ دوباره اوري اول چې دی اصلاح الیتاما دویم انصاف الانصاف پی نکاح الیتاما دریم اعطاء المهور مهرون ورک مهرون ورک او سلورم عدم المخادات ما صفحا بیوقوف سرا دوکا مکوئی او پینزم اغا ایتا الحقوق للمستحقین مستحقین او تا خپل حصے ورکی او شپگم اغا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی یوسیکم اللہ او اوبمو صد باب الفاشا دا فاشا داغه دروازه چې ده ناغا بند کړي او دا آیات پن لسم کې واللاتی یاتین الفاحشه داو اتم نمبر عدم ایراث النساء او دا په آیات نور لسم کې یا ایو الذین آمنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء خذوا سرا زیاته مکوي او نهم حکمو لا تنكحوا ما نكح اباؤكم دتلار خذو په نکاح نه دي دوشتم آیات کی جاہلیت کې دا سیو چې مېره مور سره به نکاح کولا شریعت پاغه باندې پابندی ولغولا لسم حکم بیان المحرمات کم سزنا کم زنانا صحیح سره الله نکاح بند کړو چې دې سره به نکاح نکي نو دا غی نکاح هغه بندوا او یو لسم اصلاح معاملات او اغا آیات نمبر یو کم درشم کیو یا ایواللزین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل پل محس کے مالون سدے پا باطل طریقہ باندے مخرج او دولسم حکمو النهی عن التعدی فی الارث او دا دو درستم آیات کیو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم تیار لسم حکم ایفاء العهود وادی پورا کئی چا سرم کڑی بھی ندی سر بدر ایت اصلاح کی گی چی وادی نپورا کی گی بگاڑ پیدا کی گی او دا حکم دری درست آیات کیو او دا دیار لسم سور لسم حکم امیر البیت هو الرجل نننی سبق کی او پن لسم حکم اصلاح ذات البین او شپال لسم حکم او عبد اللہ اصلاح ذات البین آیات 45 او عبد اللہ ولا تشرکو بی شیاش پک سلویت دا مینس کی بیا اصلاحی نور خبری اس دی دینا مشران گوئی چھے احکام درائی شروع کی گی یعنی اغا احکام شروع کی گی چی پاغی مان اصلاح دا حکمران کی گی دا حکمران اصلاح پی کی گی او دا نہ دی خود رکو پی تبار سرا مای دا سلو رم خبر را اداو لما ناتی لی اہلها ان اللہ یأمرکم اللہ امر کی تاستا ان تؤدو الاماناتی لی اہل الی اہلها تاسو ادا کی حقوق الی اہلها قل اہل تا علماء دا خبر کئی چی دا یأمرکم دا خطاب چی دے کنا نو دا حکمران طبقی تا دے ذکر دا حقوق زیاد تعلق چی دے دا دا غی سر دے ویدا حکمتم بین الناس او کلا چی تاسو پیسلہ کوئے دا خلق پمینس کے نو ان تحکمو بلادل پیسلہ کوئے پینسا آفو ان اللہ نعم مائزکم اللہ خواست کی تاستا نعم مائزکم خود واس کئی تاستا بھی داغے چی اللہ دا سواس کئی تاستا خواس کئی ان اللہ کانا سمیعا بصیرا یقنن اللہ دے اوریدن کے او پی سمیع او بصیر مانا لیدن کے در امانات نسم رات دی نو انکت تماور دی ہوئی انہو انا اولات امیر امور المسلمین نا انه انا الله قسکړه په دې باندې ولاتا امور المسلمین آکسان چې د مسلمانانو د امور مشران دي مسلمانانو د امور مشران دي هغه ته الله وایي یا امرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها امانت فل اهل تور سوا دا استادی مداری دا ایم پی اے با ایم این اے با کلی کی او سو غنڈا گرد گوری پان براوڑی تا باور کی ای با نصف اللی و نصف اللک اب اخپل مینس کی تقسیم کی او دے با او ایمازی مداری پورا کرا دا سی نکی گی تو تی دا قوم مشری نطبا دا سیز کور طرف ہے تو مسلمان حکمران د مسلمان حکمران تاریخ وګوره حضرت عمر وی یو ځل د عمر اخیلی کار کې ناستو او وی کمال الله عمر راک لدعنا ارامل العراق لا يحتدنا الى احد زباد عراق کندې پداسي پوزیشن پرې دما چچا تب نمہ تاچکی گی ڈوڑے وو تب کور ملاوی گی دا عمر و ناس پا مدینہ کیو نا کمپیوٹرو نا وی جزو نا سبر سا آلاتو خیمانی طاقت مضبوطو نوی دا عراق ذکر یادو چه عراق یو برطرف ازیو او دا غی دیحاد وی دا غی کن دی بدا سی پریدما لا یحتجنا الی احدن چه اغب چاہتنی محتاجا دار اسلامی نظام خصوصیت تے چه اقدار تب حق رسی او چه دی ناخوا دی خواشے نو بیا ظلم دی او دویم قول داری چه انہو امر السلطان ان یعظ النساء او درم یو بل خبره کی واقع دا سوا چه کلا مکا فتح شوا نو چابی دا عثمان ابن ابی طلحہ سروا رسول الله صلی الله علیه و سلم د مکی دروازې ته ورغې دا کعبه مبارکی الله دې ولمنګ او تاسو بار بار بوس چې دروازې ته ورغې یو دو عثمان عثمان ته واس عثمان راغ وته وی چا بیرول عثمان کور ته لړ چې کور ته لړ مور ته و مور چابی را مور بوډه مشرک خدا هغه و نه نه چابی نور کوم زچا عثمان ورته و چابی را کا کنه بغیر د تورینا را سره بل چل نه کوي و نه در کوم دا تورې داس کې خو د اخیته په ور واچو و چابی را کې ک پرې دې را تدان دغه کوم نو بیا ولا چابی ورک اسلام کې ډیر شفقت دی ډیر وسعت دی او مسلمان کې تنگ نظری ده لګ دا ولې نفس او شیطان دی نه پریږدي دی ته چې دې په خپل لیکه پورا راشي چابی راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکولو په چابی وسره خلک پته مږي چابی بوس حضرت چاله ورکړي حضرت کوټه کیو ګرځي درو ګرځي دروازه ته مخلو بیا راوته او دغه ته وی عثمان تا وی خذها خالدتن طالدتن خذها خالدتن طالدتن عثمان داواله داو تر قیامت پورې تا وسره ای وسم په دې اتفاق ته چې دا چابی دا د هغه سړي په خاندان کې را روان دا یې سره او دا یو باریک اشاره ده ستا خاندان به تر قیامت پورې مکه کې آباد علماء ډېر خيار خلک او هغه دی علماء دی وبن کې او مشر تیر شو هغه یو حدیث کې راځي چې د بدر امام مهدی چې راشي غسر سو په جنگ کې سالي نو د دبا ډیر غټ ثوابی لکه چې بدر کی ساخی نو یو عالم وی سیرا دیکھے بدر سنگئی سوانا سوچے کو وی چې دا حدیث خورازی چې خوصا خالدتن طالدتن نو دا با امام مهدی چې راضی او دی چې جہاد شروع کئی نو دی بدر خانہ کعبی تزیل تا او دا آغا زین آلتا با دید آغا ستاک کئی آلتا بزیده او بیا دا سوچ کرده چه دا خاندان با محفوظی ذکر حضرت و طویلی چه دا تا چابی با تا اصفره نا آغا دا سوکل چه یو دو توری خیستا جوڑه کرده تیکی که دا سرمن بند کرده او دا آغا وقت آغا د دې خاندان چې کوم سرپرستان وې سره ملاو شو ویسی او درخواست کوم ویغس ویغدا چه دا توری با تاس سر امانتی دا تاسو خپل خاندان کې سنبال کې دا امانت پر تور امام مهدی برازی او تاسو خود چابه او دا دروازه دا غی او دا یو بل توصیتو کې چه دا دا غشی دی دا دا امام مهدی امانت او دا تکل امام مهدی تا ملوشی نو یو دا غد او یو چه غد چالور کئی نو یو دا دوال آغا تا تحپدی یو با چلی یو یو چه چالور کئی نو وی اغا توری تا دی خاندان قبولی کلی چه بس تک تا پرتی دی جن بارحال بعد علماء وی چه دا آیت دا دغی بارا کئی چه دا چابی تا سر امانت و دا ورکا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا نکته ما وردی دریمه توجی دا کړو یو سلورمه توجی کوي او دا سلورمه توجی ما ته د ټولو نه به تر ښکاري هغه دا را چې انه فی کل مؤتمن علی شیء دا د ارمانت بارکدا هر امانت بارکدا هر کې او مهته حکم دی چې الله تاسو رقم امانت د تا کې دغه او ته د امانت اهل کړي نو امانت ادا کا یا غټا یا ورکوټیا یا رعی یا حکمرانا یا رعیتا یا شادادا یا شیزینه دا حکم عام دی تا سره چې کوم امانت دی دا امانت ادا کا امانت ادا او دې باره کې حدیث دی عدل امانتا الی من ائتمنک چا ته امینو ګرځولې امانت ورته ورکا ولا تخن من خانك او ته خیانت مکوا هغه تا سره چې تا سره خیانت کوي تا سره خیانت کوي نو تو سره خیانت مکوا دا سلور توجیهات دا امانت بارکیو ویدہ حکم تم او کلات پیسلہ کوئی نو پیسلہ پہ انصاب کوئی دا یا تش یا ایواللذین آمنو پینزمہ خبر الاتاعت لی اہلیہ اتاعت کوا دا غتا چیغا اہل دے اتاعت تی اسوک تی یو اللہ دویم واتیور رسول درم وولی الامر منکم خواندان دا امر ستا سنا دا اولی الامر سوکتی نو الامراء یو امراء دی گورا دا حکمران چی سڑے اللہ ستا حکمران کو نو دا جائزو کارونو کی با دا حکمران منی خان جائزو کارونو کی دا امراء حکمران بمنی او دویم العلماء دین علماء امراد دی دی خبر اومنا ځکه چې په خبره نه پیږي نو د عالم به منی ور فقها دین فقها امراد او بل هم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انو کتما ور دی وی دین امراد دی اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام رازی وی هم الخلفاء الراشدون دین امراد دی خلفاء راشدون دا تین امراد دی بہرحال دا ټول خبر سیده یو ذکر دی دی ټول سره دا دی سیز عهدشتا چی دا دی منلو شی چی کل دا گناہ دا کار نوی پا انتنا ذاتون پیشین کچرستاسو جگر رالا پیوشی که نفرد دوہو الاللہ واپس اکی اللہ تا والرسول پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون باللہ کچرستاسو ایمان وی پا اللہ والیوم الاخر پرد رستن ازالک خیرون دا بہتر دا و احسن تاویلا و احسن منا احمد عاقبتا او دا خدا دا جہت دا انجامنا احسن تاویلا احمد عاقبتا احسن تاویلا ابین سوابا دا ډیر سیخه خبره ده برابر خبره ده دینا مخکې رکو کې د دغه را روان رکو خلاصه ده الصدر للمنافقين صدر زورنا منافقان والترغيب الى اطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم ترغيب ته اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زورنا دا منافقان دا دیر کو فهم اغه یو واقعا سره شان نزول سره وابسته ده. واقعا دا سوا چه یو یهودی و او یو مسلمان و مسلمان برای نامو و منافق زنده مسلمان داغه دوارو پا یو خبره کې اختلاف را آ یهودی ورطوی چه زماسته اختلاف ته لڑبشو او رسول الله سلام تب اوایو اعظم استا پیسلو کی تمران ته مسلمان هغه ته پته و چې د دوالو کونو سردار د چا غلطه پیسله نه کوي دغه خو تیار و دغه منافقو دوا ته نه پیسله کعب ابن اشرف ته وړو کعب ابن اشرف د خپل وخت واغوتو تاسو ته ما بل اور خبره کړی را خیر دا مسلمان په دې مجبور کې چې فیصله رسول الله سلام ته یوړه دا منافق فیصله د يهودي کې دا فیصله يهودي راو دیرو و نه نه حضرت په خبره پوره پېنه شو ابو بکر صاحب لږ ابو بکر رضی الله عنه ولاله حتی څنګه لړله یهودی چالاک و توی چیز امون پیسلا خو حضرت کلی دا خودی تالا را آغای خواه ایسه ویچی رسول اللہ سلام پیسلا کلی دا نو بیا پا کز سو پیسلا کودش خو سڑای خو جمالی مداد والا سڑای ہو چی دی رو تا سوچی تا کلی چی عمر سے پدی مسلمانانو له غسکیږي چې هغه ته څنګه هم چې مسلمان یې منو بس هغه به دویم ته پوس نه کوي په زما د خبرې به تایید وکي د چې دی نه راته و نه نه بعد دام دغه ده هغه دغه ده دغه ته ځو عمر صاحب ته ځو یهودي ورته ډېره ښه ده چې تلې دي عمر صاحب ته مخې سر دی وایي وایي صاحب دا سړی دی زما د دو اختلاف و منگل پیغمبر علیہ السلام پیسلو که خود ویچی ابو بکر لازو پاغی من اعتماد نوس ویچی عمر لازو نتال راغلیو ویخر رسول اللہ سلام پیسلو کرده ویو وی مکانکو ما پیر دو اپنے جگا پی میران وی دن نلڑو او تور راوړه چې دی پدان پیدا نو سټې تل ته ورزولې ویزه چې دا حضرت پیسلې نه مني دا غې نه رستو زما بیا دا پیسلې تیر نو خیر اجازه مشو دا دای منافق خپلوان رسول الله سلام تلاړ یا رسول الله عمر سه زموږ سړې چې دی خپیاک عمر سه رسول الله سلام رو غسته عمر دا لسه تر کرده ویا رسول الله بس دی دغا شانت چل کرده نو مای جستار پیسلی نو رستو بس دغا پیسلی نو تا خبر روانه و جبریل علیه السلام را مدارک وی جبریل علیه السلام حضرت تووی چه ان عمر فرق بین الحق والباطل عمر اصلا اصلی پیسله کرده ده حق او ده باطل پمیس کی فرق کرده رسول الله سلام عمر تاوی وی یا عمر انت الفاروق ده ده غروزه نه فاروق نم عمر سیفتا ملو شد ده آیاتونا تال ده کسانو پا زجر کراغلوی چی دهی دا الله او دا الله دا رسول پیسلی پریدی او بیا په طاغوتیانو پسې ګرځي او چې مصیبت وته پیښ شي نو بیا راځي پر یاد کوي نو الله زور نه ور کوي الم ترا تنګوره الذین کسانو تا یزعمون چې ګمان کوي انهم امنو چې موږ ایمان راوړلې تمام سلا په کتاب باندې تنازل شوی دی لکتا تا وای موږ مؤمنان یو و ما انزل او پا کتاب مو ایمان دے چنا دل شوی دی من قبل کا مخکستانا یریدونا دی ارادہ کئی این یتحاکمو الی الطاغوتی چی پیسل یوسی شیطان تا و قد امرو او یقینا امر شوی دی دیتا این یکفرو بھی چی کفرو کی دی پدے باندے پدے شیطان باندے دی کفرو کی وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ إِرَادَكَ شَيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ سَبِيلَارِ كِدِيلَ رَاد وَلَالَمْ بَعِيدَا فَغُمْرَهَ لِرِسَلَ رَحَقْنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَتْ أُوَيْلِ شِدِيدَ تَعَالَ وَرَاشَيْهِ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَغْتَ چَلَّا رَالِكَ لِذِي وَلَى الرَّسُولِ او راشي پیغمبر تار ایتن منافقین آبینی بطا منافقان لرا یسدون عنکا بندگی بستانا سدودا پبندے دو سرا یعنی دا منافقان دا اللہ پہ سلیتا و دا رسول اللہ پہ سلیتا پا کلول نرازی پا کیفا نسرنگ حال دے دی اذا صابتم مصیبتن کل چورا سدیتا مصیبت بما قدمت ایدیهم پسو دلا آغی تمخ کلی گلی لا سنا دی ثم جاءوا كبار راضيتا تيهلفون قسم خري بالله فالله باندې ان ارادنا ارادنا وزم الا احسانا مگر د خېګړې او توفيقا او د جوړجاړي دیوي چې دا مونږه ستاره په سره نه رستو عمر صاحب لاله ګل یا ابو بکر لا دا مونږ وی چې رب دې په سروخ شي مقصد هم دا و چې د دې دوالو په سبا دغه باندې لړ چورې تراکا کو دغه شته منګه دا مقصد نو چې ستا په سلام نه منل ستا په سلام کوم منل خدای مو په ست طریقه خپل کور کې دغه کول سې دی دغه شي دا خبره سې نو کوله هي نردنا الا احسان او توفیق اولائک الذین یعلم الله دا کسانې چلا تفت دا ما فی قلوبهم اغاچه دی پڑونو که دی اڑکی الک اسشه دی انو کتوی منن نفاقی منن نفاقی اغاچه دی پڑونو که دی منن نفاقی دا منافقتنا دی پڑونو که چی کم منافقت دی نو آغا اللہ تا معلوم دی فاعرز عنهم مختن وڑوا مختن وڑوا د دې یو معنا دا ده فاعرض عنهم بالعداوه لهم مختوالوا په دشمنه باندې فاعرض عنهم بالعداوه لهم مختوالوا په دشمنه دا دوسته خلق ندي وعصهم فيما بدا عنهم منهم او دیتا واذ کا فيما بدا عنهم فاغ کی چکم د دین اثر در شوه ده دا څه چې دینه سرغت شو نو د دغې باره کې ورته اواز وکه دغې باره کې ورته اواز یا دا د عارض عن قبول الاعذار منهم دی به تا ته بانې کوي بانې به کوي د تا نو عارض ته مخ واړوه عن قبول الاعذار د قبلېدو د اعذارونه منهم د دی نه د دین د اعذار مقبلوا مختوالوا واعظهم او دی تواعظك نصیحت ورتوکا وقل لهم اوادی تا فی انفسهم د دوی د نفسونو په بارکه قولم بلیغا خبر اثرناکا دغه تا ټکی ته خیال وکړه لفظی ترجمه پښتو کې قابو کې اجازه کرا ولا وقل لهم او اوایا دوی ته فی انفسهم د دوی د نفسونو په باره کې قولم بلیغا خبره اثرناکا. دا تا ته ما پښتو کې نو اوس تا ته د مدارک کې لږ عبارت ویم. البلاغتو ان یبلغ بلسانه کنها ما فی جنانه. البلاغتو ان یبلغ بلسانه کنها ما فی جنانه. بلاغت دیتا وی چه تا پخپل جبا بانده او رسے اگر تکی چستا دزل پا ویخ کی دن پروتے چاہتا او رسے دیتا بلاغت وی. بلاغت تا وی ان یبلغ ما بلسانه ما فی جنانه چه او رسی دے اگا آچی دا پڑکی دی پا جبا بانده اگا او دا دیو اثر دے خوا دا اثرنا کٹکی چه ما تاستو وی نو دا پارسیبان یو خبره کوي وی از دل ریزد بر دل خی از دل خیزد بر دل ریزد کم شی چې دلده نرو خیدی ناغا پڑا بانده ور پرودی. تاسو گوری بعد نیک سڑی وی از ساده خبری کوي ساده دیر اوتار چلو پکی نی او داغی اثر په خلکو زیاد کی او بعد سڑی وی اغا خبر کئی دا سی پکی لر راشی تورا توشی پکی کی نی پاتی پکی لاسونا پکی ووی ناغا تیم سرخو آغا مجلس گرمی او درست دروز غوبل شور زگ جور شی و رستو چه گوری نو دا غیر دیر سر پاتی نشی تالا دی بیان که اون کی دلده دا درد سر تعلق ساتی سونا دی دلده پا درد لگی انداز سادهی خو آثار خپاتی شی او چه کل دا سی نی نو خبره چې دی نو بیا الله الله الله مونږ د ژبې دا فتح وساتې. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وما ارسلنا او نه دی لېږلې مونږ من رسول اس یو پیغمبر الا ليطاع مگر دې د پاره مو لېږلې دی لیطواع بی اذن اللہ دا دیده پارم لگل دی چی داغی تاعتو شی بی اذن اللہ پیزند اللہ سران دی ٹکی کی یو اعتراض دی. وما ارسلنا من رسول ند لگل من اس یو پیغمبر الا لیطواع مگر دی دا پارمو لگلی دی چی دا غو اتباو شی دا غو اتاتو شی بیدن اللہ پیدن دا اللہ سرا. او دلتا یو خبر یو نبی اغا چی رازی نو دی دا پار رازی چی دا غو با اتاعت کی گی دا غو لگل دی دا پار دی چی دا غو با اتاعت کی خدا خدا مشاهده خلاف تا نبی راغل دی تاعت شو دیرم بیا راغل دی خلق سوری پا گٹو بانی بشت اطاعت خو نده شو. نو دا دیتی کسی مطلب دی چه وما ارسلنا من رسول ندلی گلی منگ سیو پیغمبر الا لیو توام اگر دی دا پارمو لی گلی دی چه داغو اطاعتو شی بی اذن اللہ پیزن دا اللہ سرام. دا دی یو مانا خو تفسیری کبیر کرے را وارو وارو ٹکی دی زتا تاوی اما قابو کی براولی جازہ کی براولی طول عمر با پکار را دی اس کبیر قتل دیر گران کار یو غیغستل کار گران دی 5000 روپے دا با قربان کے نو یار چې دا کوکا کولا دا بوتل پیسې نشته نو 5000 روپیا به کم دی صحیح ده. نو یو خو هغه ده بل داره چې کبیر راوالی نو هغه کله په منطق شروع واتي نو چې پاڼه نیمه وګورې نو منطق خو نن سبا خیر دی ناغا بیا سړی پری دی وای نه شم کته نو دا ستکی ته راستل ته لگا هغه ولګی دی دا پورا دغه غواړي لامبو غواړي او تا ته دغه اځي سر ته چه واچ دا دغه دا پورا لامبو غواړي نو چې دا ستکی تا قابو کو نو بس هغه ځان سره اجازه کرا ولا وَيْ وَيْلَ يُؤْمَرُ النَّاسُ بِإِطَاعَتِهِ لَيُؤْمَرُ النَّاسُ بِإِطَاعَتِهِ كَبِيرٌ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا لِيُؤْمَرَ النَّاسُ بِإِطَاعَتِهِ نَزَلَ گَلَ مَنْ يَا پيغمبر مگر دد پکی کام کنو پکی کام کنو خواه اِلَّا لِيُطْعَى بِإِذْنِ اللَّهِ دَا لیطوا چه ده لیطوا بإذن الله دا دی یو مانا خو لیؤمر الناس چه خلقو تا عمرو شی بإطواعتهی پیطواعت اللہ سرا پیطواعت رسول اللہ سرا پیطواعت اللہ دا رسول سرا نو یو مطلب خود دی دا دی چه دا رسول دلتا دی جمله مقصد دا نده چه رسول دا دی دا پارده چه دا غب اطاعت کی گی او تخلف دا اطاعت نبا نکی گی بلکه دا دی دا مقصد دی چه دا رسول دا اطاعت امر بکولشی خلقو تا دا اللہ دا طرف لیطواع بی اذن اللہ لیؤمر الناس بی اطاعتی دا مطلب حاصل دا دیم امانا تفسیر بحر محیط کرے را تفسیر بحر محیط وی چی دا یطواع مجھول سغا او دا مجھول سغا دا دی فائل حذف او دا دی تقدیر دا سے دی اِلَّا لِيُطِيعَهُ مَنْ أَرَادَهُ اللَّهُ اِلَّا لِيُطِيعَهُ مَنْ أَرَادَهُ اللَّهُ مگر دا دی دا پارا چه دا دا اطاعت کی آغا سوکو چاہتا چه دا اللہ ارادوی لیتیعہو من ارادہ اللہ بحر محیط لیا دا بی اذن اللہ دا بی ارادت اللہ پا مانے سرے اللہ لیتوعا بی ارادت اللہ مانا دارا چه اللہ دا چه دا دا اطاعتو شی سوک با کہی چاہتا چه اللہ ارادو کی دا مقصد شو دا کم خلق دی اطاعت نکی نو دا اغی باره که دا اللہ اراده نشت دا ذکر نکی ولو ذکر طلب ای که نشت ولو انهم کتر دی کسانو از ظلم وان پسام ظلم کڑی کلا پخپلو زانونو بانده جاو کا اور اغلی ویتا تا فاستغفر الله او بخنه غسته وید الله نا واستغفر لهم الرسول او بخنه غسته وید د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلطی تشو و د غلطین رستو راغله معافی غسته او د پاره رسول الله مبارک معافی غسته لوجد الله نمنتب دی الله لرا توابا توب قبل انکی رحیما مهربان دلتا السالم المنکی وی دیو کتاب چه دا آیت چه دی دا دا رسول اللہ سلام مبارک جن پور خاص دی او اغا سلور دلائل پا دی پیش کری تفصیل بیال تاو گو ری چه دا آیت دا حضرت جن پور خاص وی چه کدی تا جن دیوی و تال راغلوی نو تا با دی دا پارا بخنه غسته وی و دی بم غسته وی نو اللہ با دی تا بخنه کری او دا مرگ روستو بیا چاہتا ویل چه مال بخنه غوالا دا اللہ نا روح المانی صفحه اکس دا غا دا اکس چین وی جلس پا گم کی اغا وی دا دی پا آدم جواز کے لا یستریب و عالمون اس عالم دا دی پا آدم جواز کے شک نکی لده تعلق دی دو رسول الله سلام مبارک ده جون سلام او دا دغه کی مدارک کی او واقعا اغا لیکل دا نور و بعد کتابونو کی نوت الیمن کیم دا چیو سڑه راغی و اغا عربی و بانده چیو اخلاصو او دا شعر وی چه نفسی الفداو لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود والکرم او یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم او بیا دا دغن آواز راغی دا قبر نسی تا تا بخنوش نو دغا واقعات کم دا نو اثار ملمنکی و نور کتابونه وی دغا واقعات ضعیفه ده دا عربی پا خبرو باند استدلال بی سنده یا کمزور سند والا بهرحال دا آیت دا رسول الله سلام مبارک جن سرخاست دا خبر راجح ده فلا و ربکا دا سنده سنگ چه دی خیال ده قسم دے زما پرستا باندے لا یؤمنون دی ایمان لا یؤمنون دی مومنان نشکی دے حتی یو حکیمو کا تردی چی دی تال رہا کیمو گردی فی ما شجر بینہم پا آغی خبرو کی کم خبری چی دی پا مینس کی پیدا شوی حتی یو حکی موکا تردی چی دی تالرا پیسلک ان کیو گر بھئی فی ما شجر بینہم فا اغی اختلافاتو کی کم چی دی مینس کی پیدا دی سم لا یجدو بیا دی نمونی فی انفسیم پخپلو نفسونو کی حرجن تنسیا مم ما دا غنا قدوی تجتا پیسلک کردا ویسلمو تسلیم آہ او غاله کی دی دی پا غاله خو دوسرا گوره دری شرط دی دی ایمان دو پار یو دا پیسله و پتا کئی دوی مدادا چی پیسله پتاو کی نلکی بے لا یجدو پی انپسیم حرجن پڑکی با باغی کې تنسیان محسوسی ابا پا کلو دل سرا تسلیمی پا کلو دل سرا چاو که گٹا دا و کتاوان دی خدا پیسل دا حضرت تا ما تا منظور دا تا حرج با معنی دی خوا تفسیر زاد المسیر وی دا حرج یو معنی دا اشک دی با داغی پیسل کی شک نکی یو او دویم دی ادا حرج معنی دا ادویق دی با لن نتنگی دیتا دی پیسلی تا با پا تنگ لبانده نگولی او ویسلیمو تسلیما غال بددی پا غال خودو لما امرتهم بهی اغی خبرتا کما خبرت ما دی تویلی دا الکا پیسلی روڑا خوڑکی پی خوشحال نده بیا مومن نده فیصله روڑا لکی پی خوشحال دی خو عملی جامع وطنا چی بیا ایمان که نقص نقص ایمان با اوزی چی فیصله او کی دا اللہ پا قانون دا اللہ دا رسول پا قانون بانده کل کروی منی عملی جامع ورطوا چی دادری شرط دا کسانو دادری شرط نمان السطح دوالو ولو انا کتبنا علیهم الله وی که مونږ په دې فرض کړی وي ان اقتلوا انفسکم چې ودن خپل ځانونه او خرجو یا وباسئ او خرجو یا وځئ من دیارکم د کورونو نه که د دوی د سزا دا طریقه مونږ مقرر کړی وي لکه بن اسرائیلو کې په بعض کسانو دا وه نو ما فعلوه الا قلیل نه به کړی دی لره مګر کمو منهم د دینا ولو انهم کثر دی فعلو کړو ما غیوازونه به چې دی تواس کوری پیسرا کثر دی اکار کوله کم چې دی تا پیبانه واس کولش لکان خیر الله نو دا بڑے به تر دی دا پارا هو اشد تثبیتا او ډیر سخت به د جهتا د مضبوطی انا ویدن پا دا وقت کل آتینا هم ورکڑی با مونگ دیتا مل لدننا لخفل طرف نادر نازوی من اگر لوی ولحدینا هم او مونگ با دیتا رہنمائی کڑوی سراتا مستقیما دلار نیغی یا مضبط کڑوی مونگ دی پلار نیغا باندی ومن یوتو اللہ والرسول او سوک چی تابداری کئی دا اللہ و دا رسول اولائک مع اللذینا دای بدای کسانو سری انعام الله علیهم چې انعام کړی دی الله پاغی دی دا چې امر کړی پچا چې الله انعام کړی اسوکتی من النبینا پیغمبران دی و صدیقین او صدیقین دی و شهدا شهیدان دی و صالحین او نیکان دی صالحین دا دلتا حدیث کی راضی او سڑے را او وی یا رسول اللہ متسا اذا اللہ رسول قیامت بکل را حضرت وطوی ویلک ما عادت لها حل اکشتا قیامت لسا تیارے کڑے قیامت تپوس کے نو قیامت لتا تیاری سکڑی ناغوی یا رسول اللہ صدیر منزونا روجی دا خمینی تیار کڑی الا انی احب اللہ و رسول مگر زو دا اللہ و دا اللہ دا رسول سره محبت لرما دا یا اٹکے دے اللہ و دا اللہ رسول سره میں محبت نو سردار دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل المرء مع من احبا پرد قیامت بسڑی دا اغا چا سرے چیا چا سرے محبت و منی قیامت کی با انسان دا اغا چا سرے چیا چا سرے منی دا سکی شیوک کنا صحابو وی واللہ ما فرحنا بشئن ما فرحنا بحادا منگ پا اسی دوننو خوشا لشو لکا پا دی جملہ دا حضرت چی خوشا لشو ذکر صحابه پڑھ کی خود بلا مینوا در رسول الله سلام سرا محبت او مینوا اوغه به اندازې و ناغی ویچی بنگ ویچی بس دا خو بیاری منتا دا دلتا دا اللہ و دا رسول دا غدا مجلس و دا غیر پا دا دا در انبیاء سر ناستا او د نیکان و خلق سر ناستا دا غیر پارا نسخه چی دا دا اطاعت تا اللہ و دا رسول دی و من یطوی اللہ و رسول سوک چی اطاعت کی دا اللہ و دا رسول فولائی کما اللذین آنام اللہ علیہم نداب آدائی کسانو سرئی چی اللہ پی نام کرے من النبیین آد پیغمبرانو ناو صدیقین صدیق پا درجہ کی آغا عام طور نبی پسیوی آسیز نبی صدیقی ار نبی صدیقی ار صدیق نبی نئی ذکر پیغمبرانو بارک راغلی دی کانا صدیقا نبی یا کانا شہداؤ نیکان والصالحین وحسنا سخست دی علکہ تیل تعجب رو رسید خوا دا ضروبہ ننے ارشاد صرف کی تیرا دی حسنا حسنا سخشت دی او بڑا مد کرسی والے ہے اولائکا دا کتان رفیقن دا جیتا دا مرگی تیانا سخشت مرگی تیانا دیخن اللہ دی منگتا نصیب کی ذالک الفضل من اللہ دا اطاعت اللہ دا رسول دا فضل دا اللہ دی یاد دے کسانو دا رفاقت و مرگی تیا دا فضل دا اللہ دے وکفا باللہ علیمن او کافی دے اللہ علیمن دا جہتا دا علمنا کافی دے اللہ علیم دا دی دا حال خبر دے او چی سوک سرکم دینو اغرکم اجر باورلا اللہ ورکی دا دے مخ کی رکو خلاصہ دا الترغیب الی القتال ترغیب دا اللہ پلار کی قتال تا او دا راعی دا پارا پدی کی دو احکام ذکر کئی یو حکم دادیں راعی تا ہوئی جنگ لتیارے ہو کا جنگ لتیارے ہو دا جنگ تیارے دا دا راعی کار دے جنگ جہاد دا دا مسلمان حکمران کارو گئے دے با دا اسلام دفاع کئی دا اسلامی ملک دفاع بکئی زکا دا ملک مدن دی خوری دا ملک مدن دا دا پلاس کی نو اصل ذمہ داری چی دا دا جہاد دا دا مسلمان حکمران دا حکاغا عیاش شو او اغا خپل ذمہ داری احساس نکئی او دا سی کسان ایچ یا زمداری سنبالو لیشی دا بد نا بدتر تا خبر نزی نو دا غد دا خستا خبر ایسا پا که غستل پا کاری نو دا یو حکم دی دویم تی تیاری دیو که نو بیا شب شب مکو بیا عملو که بیا کافر تا جواب ورک جواب ترکی با ترکی او دانا چې تا اصلحا تیار اکلا او بیام شب شب بیام مظاهره دا بغیرته دا اصلحی مطلب سشو چی سڑے پی خپل افادت نشی کول یو سری خبر اکولا وی دا غا دا یو زمیدار کا کار روانونو گوله را غشته و او پا پوگی نیولی و دا زمیدار اکثر گوڑه تا تودا گوڑه کور تا روڑی نو پوگ پی جانه کن پوگ و تا لاندیو نیسی گوڑه دا گنی گوڑه او دا گنی دا غدا پت چیوزی پوگ ناغا چا تا پولیس مخ که روانو نو دا سر تماچه و نو دا غا تماچه چی دا ناغه دا غا پوگ لاندیو نیو خا پولیس ورته چې تاسو تر ګلان دي کتل ناغلی دلې و چې د سره په تماچا او د پوګلان دي ودنه دي لیدل چې دما منسوبه ناکامه شو پولیس ولې دما کنه چې دې پولیس لراو دا چې پولیس وته وای کاکا دا څه دی وای دا ګوړه ده وای دا لاند وای دا پوک دی نه وای دا را دې لاند ته د اوچت کدا څه دی اته اوچت کړه کنه وای دا ته ماچا ده وای دا دې لسن ویرا دا دې لسن خو دا دې په خله کې دی خو دې دماغونته به غیرت سره نه ویل په دې لسن دا دې په خله کې دی خو دې دا دماغونته به غیرت سره نه ویل اصلها د ځان د حفاظت لپاره علامه تقول الرمح يسقل عاتقي دا حماسي شعر دی یو سړی په میدان د جنگ کې نفس وته و یو تختا نو دی ور سره خبره کوي دی وای چې ته سله بیا ما ته وای چې دی نه زیرا لولې درون کړی دی که ا الم احمل ا اغانیم بیته حاصله دار که چې زه پر وز د عملی باندې عملو نه کوم او تیخ تو کوم نو بیا په دې دړې وزن د وګسل درنوم چې روزانه ګرځوم نو دی کی دی رکو کی یو داد چی تیاره او که حکمران تا وی ویم داد چی بوقت ضرورت بیا کارو کا بیا کارو کا ویزا عدم تفتوکل آلاللہ بیا کارو کا نو دا دو خبری پا دی رکو کی دی او ما تا تا خلاصه چی وی نو ما تینا ترغیب للقتال بغیر اویست خلاصه دا له دې دوالو حکمونو مقصد یو ټکی شو یا ایه الذین آمنوا اے مؤمنان خذوا حذرکم من احذروا عدوکم یراو کید دشمننا یو معنا دا دیمه معنا دا خذوا سلاحکم اسلحت انصروا علی اسلحت دا کوا دا ځان سره اوسه دان نکت تما وردی وی فن فیرو لرشی تاسو فن فیرو لرشی تاسو صباتن من فخرجو الالعدو جماعات متفرقت سریت بعد سریت مدارک وی فن فیرو لرشی صباتن دلی لرش لابن فیرو جمیعن یا لرسی تاسو جمیعن طول الجیش الكثیر سعال بیوئی و این من کم یقنن بعض استاسو نلمن و سوکتی لیبت انا لیتساق لنا عربی کے معنی کم لیتساق لنا و لیخلفن عن الجهاد مدارکو و این من کم یقنن بعض استاسو لمن خامقا اغسوكتی لیبط انا لیتساقلن ولیتخلفن عن الجهاد اغسوكتی چی درنی گی اور اس تکی گی دا جهادنا فین اسوابت کم مصیبتن نو کسرتا اورسی گی تاستا مصیبتن قال ویدی قد انام اللہ یقینا اللہ انعام کردی علی فما باندے اذا لم اكن معهم شهيدا كلا شنو مزد دي سرا حاضر اے چتا تا مصیبت اور سی دیو یارا خو شکر دے چ نو موسنا اے زخدا چ نو یو پرتوق بلم زول کدا اے یو مشر بیمار چا ورتا وی وی خدای دے روح کا اگوا تا وی دی وای چ خدای ایمان نصیب بوڑا کنا ایک روخ شم ناڑو یو پرتوک دے بل زور کم سچل باش نو دے چی مسلمان تا تکلیف رسی دے وی شکر دے چی زور سارا نو ما شکر دے چی زور کانی زبم تکلیف شوی او ما نو ویزا خدا چی تا نویزا یو پرتوک دا بغیرتے بلم زور کم آوری قال قد انام اللہ علیہ ولئن اصابكم فضل من الله كورسي کی تاس تفضل د الله مال غنیمت رورس لا يقولن نخام خاد وی بیا اے دا ستا تراشی او وای کا الم تکم بینکم و بینه مودا اے یار داس دې ایر کو تاړ ونه چې نمنګ ولتا مېس کې دوستی را تاسو زمنګ هډیرا پخا دوستی دا او تاسو کومنګ اړو بالکل پیس کې حساب کړو ایرم کړو تا بیا دا نمبر جوړي چې مصیبت ورسی کو یار خو شکر دې چنوم او چې غنیمت نو بیا راشي نو نه چونه اوس خیس خې کېږي خیس خې اور او یې تاسو نمنګ دوستان نه وي او دې لکه بیا یو چغه یا لتنی كنتو معهم فافوز فوزا عظیما اے کاش چې دې پیرا کې خدای سره وي نو ما به کامیابی حاصل کړې کامیابې لوې لکه لسوځي چې را دې الله وسره والي نو دې الله خو په کار وځه غټي سودا وځه تلې نو لکه حفرت کړي دا ولو خذو حذركم تیار شه تیار شه الا رتشا اس حکم فلیقاتل فی سبیل اللہ جنگ دیو کی پلار دا اللہ کے اللذین آکسان یشرون الحیات الدنیا چی آغی پسن کئی آغی ور کئی دنیاوی بر آخرت پا مقابل دا آخرت کے ومن یقاتل فی سبیل اللہ او سوک کی جنگ کی پلار دا اللہ کے فیقتل قتل شو شہید شو او یغلب یا غالب شو پس او بنوتی اجر نازیما زردور با کدتا اجر لوی وما لکم سدی تاسو لرا لا تقاتلون فی سبیل اللہ چه تاسو جنگ نکوی پلار دا اللہ کے مدارک وی دادی وما لکم بانا کی وما لکم والمانا و ایو شئن لکم تارکین القتال وقد ظہرت دوائی ہے والمانا و ایو شئن لکم سشه ده تاسو لرا تارکین القتال چه تاسو جنگ نکوئی و قد سهرت دوائیه او یقینن خکار دی دوائی دا جنگ دوائیه خکار دی دوائی دا جنگ خکار دی دوائی دا جنگ او تاسو جنگ نکوي نا دغره دا والمستضعفين وفي خلاص المستضعفين اول تاسو کوشش نکوي تخلاصولو دا کمزورو کې من الرجال دخلون والنساء اذا خذنا اغه سړي چې قیديان دي د کافرانو سره اغه خذي چې قیديان دي بند دي مکه کې تاسو دا غی در حیات لپاره ولی کوشش نکوي اوس مسلمانانو لپاره اجتماعي دا پکار دی چې کوم د کافرانو جیلونو کې مسلمانان بندي ظلمونه او زیاته کوي چې دا غی د لپاره اجتماعي आवाज پورته دا فرض دی الله زورونه ورک د جنگ داعیه خوشته دی کوستین وکا او کنینو کم از کم داخو که کنا والمستدفین و فی خلاص المستدفین او کمزور مسلمانانو ای در حیاء دا پارا کوششو کا والولدان دا اغی ما شمانو دا پارا اللذین یقولونا چه غیوی ربنا پروردگارا اخرجنا من هذه القریت الظالمه او باسا مونگ دا دی کلینا چه ظالم دی اهلوها اهل دا دی اغی دا دعا غواهی سی اللہ دا دی کلی دا خلق ظالمان دی دا دی کلی نمان اوباسی ہی مکہ تو فی قول جمیع المفسرین انو کت تماور دی وی دا دی کلی نمراد دا مکہ پا قول دا طول مفسرینو که حضرت تیدرتو که دلتا مسلمانان کمزور پاتی شو زناناو بچی پاتی شو پایبان کافرانو ظلمون کول نو دی مسلمانانو یو طریقه اختیار کرو او دا طریقه اسم دیره مفیده دا خان او منگا پی تدریبه کرده را پا دی بانده وقت ضرورت تخ کار کولش اغا دادا مدارک وی کانو یشرکون سبیانهم فی دعائهم دا مکی دا کمزوری مسلمانان چی پاتیو کنا کانو دی او یشرکو نسبیانهم دی بدان سره شریک رخ پل ماشومان فی دعائهم پا دعاگانو کے استنزالا لرحمت اللہ طلب د نزول د رحمت دا اللہ کو بدعاء صغارهم الذین لم یزنبو پا دعا داغی ماشومانو چنو گنانگار اللہ سوال قبلی دا اغتا سوال دیر خ قبلی چی سوک دا گنان پاکی او یا گنانگار کم وی نو ماشوم خو گنانگار نده نو دا دعا حق قبلی دا دیو دینا سوی چی خوا دا مکی خلقو بدا کول کما فعل قوم یونس لگا قوم دا یونس علیہ السلام دا کریو چی دوی زان سرواڑ پا دعا کرا جمع کریو پولو یا دعا کولا د خپل نجات تپارا الله نجات ورک د مکی خلقو دا کار کو الله مکفت حکلا دا سی اسباب غیبی پیدا شو چی دا لسو کالو صلح وا او اغا صلح چی کم دینو اغا دو کالمون چلی دا او مکفت حشو دا ولی دی پس رستو د بی گناه و ماشومانو دا دعا اثرو اوسه ما منگا خو خپل دا روٹیم دی چی کم کار منگ تا سخ شی مو سره ناظره وارد دی آن دا دی استادانو تا بیاوی اما چی شبکی دی سرون کار والی او دا غی دا کار دا غستوری را خط تری کرا چی دا سی او دی گروجی والا پخی که و راوی چی دا هر سره چی خوشحال شی کنن دی بیا دا دوا دی را دلد دا ویخ نکی لگ آسی که وطوی چی ما تا دواو که دواو کو بکی دا فاقا دا سی دا جبی پسر بان دا انسا پتری دا غی دا خبر را او چی کلا خوشحال شی دا نا کپلاری که استازی که بالمشری که عام مسلمانی چی دلو خوشحال که که نا بس دی بیا دا ویخ نا دوا که دا ویخ نا نزوی همو بس دا دغه په دا الوادیک په خوري دا الوادیک ولا پوخ کوي راواڅوي دا والو دی رجو تډیر خوشحالي کې دی دغه ته او بس خه ماړه شو اله کو اس ماړه شو کنه یو اوس دړ اخلاص دا و کوي بس په مخه بیا کوي دا وا دا ډیر خو ګور دی تاسو چلوي کنه کامیاب دی دې ولونه دعاګانې والے دې ولونه دعاګانې زه خو اکثر ننم ماغه خپل دغه ته افستوي ما دغه دی وړو باندې صورت یاسین ختم وک دوا پیو ک چې الله پاک دا ټول پروګرام په خیر باندې سر پورس انسان څه شي انسان خو ډیر کمزور شي او دا زمونږ دا ډیر غټ پروګرام د دوه درو درجو خو کتابونه روان او اجرا پکې اضافي د ځان له مستقل ده او تفسیر د کلام ځان له مستقل ده کدا الله زمونږ ټول نصیب کې په دوه میاشت کې نو دا د کلونو پروګرام دی نو دا لکه معمولی خبره نه ده خو چې نفس او شیطان ته مونږ دغه نه کي بیماري م ته نه مخکې رستو نه کي طالب بیمار شي ډېر په خیر راته راغلي خو بیمار شي غریب محروم پاتې شي او کور کې څه مسله پیدا شي غریب چاړي لړ شي یو څوکم یو خوا ډانګ دی بل خوا پلان او وارث پیدا شي نو زه خپل ځاني دغه کوم چې الله پښمنی مغوارم الله داستا د دین کار ده دا په موږ باندې په خیر مکمل او سارته منځو کوم ان اکثر مختلف شوبې دي د ناصره د حفظ یو توه مټاله ک په وړو ختم کوي سورته یاسین په وای چې الله زموږ دا دغه په خیر باندې تکمیل تو رسېږي ځکه هر کار کې به اعتماد په الله کې په شي کې به په دانه اعتماد نه انسان ډیر کمزور او سر تکی او سات پس دے سم نا دے سات پس دے اشیم نا دے اللہ جیسے مونگ دے سندگی پا ہر مول مددو کی نو دا معشومان بنان سر دعا کی مرگرے کی او دا اللہ دا مدد دا حاصلول لاری دی رسول اللہ خول دی مشرانو دین خول دی وجعل لنا من لدنک نصیرا اے اللہ اگر زمون دا پارا ملتن کد اخپل طرفنا نصیرن امدادی اللذین آمنوا کسان چیمان روڑ دی یقاتلون فی سبیل اللہ ای جنگ کئی پلار دا اللہ کے واللذین کفرو قوا کسان چی کفر کئی یقاتلون فی سبیل طاغوت اغی جنگ کئی پلار دا شیطان کے فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگو کئی دوستانو دا شیطان سرا انکی دا شیطان کان ضعیفا یقیناً چل دا شیطان اغا دے کمزورے دا اللہ نمتا ندے تینگو علم ترا الالذین قیل لهم کفو ایدیکم واقیم الصلاة و آت الزکا تا رکو چی دا دی رکو کی خبر لگی زیادی دی اول پا دی رکو کی آغا زجر دی بی ترک القتال زورن دا بی ترک القتال دا جنگ ولی پری دی ادویم خبر دی سیور و صبر اتویم علم ترائی للذین آیتا نگور اکتانو تا قیل لهم چی ویلشیو دیتا کفو ایدیکم بنک الی سنا واقیم الصلاة قدر و ایمونز و آتو الزکاة ورکی زکاة فلما کتب علیهم القتالو کلچ فضیبان مقرر شو جنگ اذا فریق منهم اتانک یوڈل دینا یخشون الناس یریگی دا قلقنا کا خشیت اللہ پشان دا یرد اللہ او اشد دا خشیہ یا سخت دا یرنا وقالو ویدی ربنا پروردگارا لما کتبتا علینا القتال ولتا پرسک پمنگ جنگ لولا اخرتنا ولدن رست کولمنگ الاجل قریب نیتی نز دیتا قلت ورتوایا متاع الدنيا قليل سامان د دنیا دی لګ پیدا د دنیا د لګا والاخره خير اخرت دې ډېر بهتر لمن تقى دا چر پارا چې تقوا کوي ولا تظلمون فتيلا ظلم به نشي پتا سبانې فتيلن د تار د کجوري عمره د تار د کجوري د اډوکی عمره آیات کې یو سو خبرو ته خیال وکړه. اول خدا دا چې دا آیات دی د چا باره کې یو خدا دا چې آیات دی نزلت فی اناس من الصحابۃ ان نکتم وردی وی دا آیات د صحابو باره کې راغلی وو اسینګه حداش چه بعد صحابو دا جنگ تمنا کولو ذکر چه از ظلم تا بے قتل کنا ظلم تا از ظلم دا کافرانو تا بے قتل نو ابتدا که دا جنگ اجازت مسلمانانو تا نو نو آغی باوی چه یرا دا ظلم کیگی چه منگ تم اجازتو شکنا چه منگ دا دے ظلم بدل دا دے کافرانو نوالی دا دے ظلم بدل منگ دا کافرانو نوالی دے دا پارا با اغی چی دینو دا جذبخ کارا کولا کل چی بی جیحاد پرش نا جیحاد چی پرش نا خو پدا سی حالاتو کی پرش شو چی دا مسلمانان چیو کنا نو دا بی اسلحیو او عدد امکامو او جیحاد پرش شو گیر تا پیر مخالف قوتونو نو دا اسباب پا لحاظ سرا پا دی بانی بیا طبعی یر رالا او دغی کسانو بیا دا خبر کولا یر چی دا لگ رست شوی وی او لگ دا سی مضبوط شوی وی او لگ پاس لحبان قادر شوی وی نو بیا بخوی او مغا کسانو نا اللہ زوری نور کی چی اول موی چی جیحاد جیحاد جیحاد جیحاد او تکل جیحاد پرش نو سوائی چی رستوی رستوی رستوی نو دا مکوی مکی شی او متاع الدنیا قلیل دا دنیا لگ وقت قربانی پیش کی دا آیات یو مطلب خدا دی اوز دا آیات زلگو ما او دا بل صحابو سره لگی مسلمانانو سره بیا رازم نو بیا و منافقانو سره دوباره بعد مفسرین و منافقانو سره لگو لید علم ترت نگو رای کسانو تا چویل شیو دیتا بن کے لا سنا عن الجهاد دے جہاد نہ بس ادروے منزنا اور کے زکاتنا یعنی پدے بادا تو اکتفا ہو کے نو دوی وی نه نه جهاد جهاد جهاد نو فلما کتب علیهم القتال کله چې فرض شو په دې باندې جنگ اذا فريق منهم اتانا كودل الذين يخشون الناس يريد دخلكم كخشيه الله فشان يريد الله او اشد خشيه بلکه سختو پيرکه وقالوا دونو کې داته ردلا وقالوا بقلوبهم دونو کې داته ردلا يا وقالوا بارسنتهم روح المارد والا معنی کوي بحر محيط والا کوي بيضاوي والا کوي ربنا لما كتبت علينا القتال اي ربا ولتاب مونږ باندې فرض کړ قتال لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب ولتاب مونږ رست نکړو الى اجل قريب نتي نزدتا معنا دا ودايو درخواست خير اعتراض نه دی اعتراض نه دی درخواست مدارک وی دا درخواست دی اے الله لگ دی ولی نرست کولو لگ مولت تی مزید را کڑے دا طبعی را دا خا طبعی را دا توپک او تماتی او چاکونا دا دینا طبعی را دا دا هر انسان کی دیشی یو ذر زلزل را دا اسپتال کی منگو یو بیمار سا مرگری کن زلزل شو زبیخ شو ماغا امرګره منګو ما ولا کول خو هغه اوکړل ما جوړ دی ویښو او یو منډه وا سپټال نه خلک وتل ما جوړ دی ما ویښل نو دی را پاسېدل زه هغه سپټال کې دغه ځای سي نه ته وتم زلزلہ درې دا واپس را لمه ناګه لیټ را پاسېدل نو بیا په 72 شوم نایو پکې ما ته وی تو استاد او تم یاريږي تو استاد او تم یاريږي نو مې ولې سکه خدای تم چیلن ورکې چې ځکه نه ته په مارو غردوا زه ته غلا کې رااله کې خدای ته دبدته په مارو غردوا ولې خدای ته چیلن ورکې استاد خو زیات ته خدای نه یاري ته خدای د قهر نه د خدای د غنا د ځان د بس کې دوه چې استاد یې به زیات چې سونه پکې الله ته قرب یا بد الله نزیات کړي نو مقربان را بیش بود حیرانی نو دا د خلکو دا د غره چې نیک سړی به نه یری دلته طبعی را حسان ابن ثابت خدا طبعی را نه ده دا هم داسې ده چې بعد انسانانو کې لږه ډېرې عبادو کې کمی دا دغه غونتې را د امور نسبیو نه را حسان ابن ثابت څنګه اشعار وای چې اشعار ته ګوره نو سړی وای چې دوی خو په ځان لپه په جهان فتح کوي خو ده ته دړه کمزوري وای او بیماري غونتې وه ده به لاس چاته نه اچو لکه او نه به یې توره واله هغه یو ځلې دا جنګ خندق کې دی په کورونو باندې دغه و ده نګرانو چې چېرته څوک را نه شي دا یو یهودی راغلی و باده ترانه نه وتو ګرځېده د رسول الله سلام ترور دی بیزته وای یا ثانه آ یهودی ګرځي چې کم دینو وې ګرځي باده نو زو سره چلو کم ماغه یو ګټه راغست ماغه او وشته په سر نار اپری وات مرشه نو بیا ثانه دغه د دغه نه مردار نه داسې حال کاږه اما شو به تا ته پته د کار ته را نشته نو دا طبي دغه چې دی دا هر انسان سره تړلی وي تا سره لږ چا سره ډېر موسی علیه السلام مار نه رسته شه که نه ولم یلتف نو دا طبیره وه طبیره به خامخا وي نو دا درخواست و طبیعه را دا دا بزرگی دا صحابه و خلاف نوا بعض بیماران دینا بیا غلط نتیجی و باسی خواه اوس دویم دغا انوکت تا ماوردی وی دا چیده دا دا یهودو سر لگی دا منافقانو سر لگی منافقانو بزان مشر مشر کو دا کو وغا کو اغا اوبه به پډانګونو والی چې جهاد پر شو نو بیا داس یریدل چې لکه څنګه سړی د خدای نه یریږي او بیا اعتراض شروع کو نو دا ربنا لما كتبت علينا القتال دا بیا به تور اعتراض دی چې کله نسبت منافق ته وشي لولا خرتنا الى اجل قريب قلت هو متاع الدنيا سکد دنیا چې د قلیل لګره متاع ست وي مظاهر اکثر د مشکات وي چې متاع د پیدي سیست وي د پیدي کو چې وخت لګي هغه د پیدي سیزو چې پیدا خو پکې بشک وي کوټي مې لګي نو دا دنیا دې کې خو پیدا شتا اگر چې دا پیدا د دې دا د اوخ کو سره ګډه پیدا ده خو بیا هم پیدا ده کوټې مې ډېر لګ دي چې پیږي که نه پاټه تیس به ولاړې بیا ها والآخرت خیر آخرت ډېر بهتر دی من ذلک المتاع تفسیر ابو سعود وی من ذلک المتاع خو د چا دپاره لمن اتقا د هغه چا دپاره تیریږي ولا تظلمون فتیلا ولا تنقصون فتیلا او تاسو باندې تاسو نو کم نشي د تار د کذری د اډو کی عمره انما تکونو کم ځای کې چیه تاسو یودرک کومل موت راگیر بگی تاسو لره مرګ ک تاسو وای کنه چې موږ jihad له نزو مزه jihad له مزه خدای مرګ نه نشه بچ کې دی د مرګ نه بچ کېدل دا چې دینو دا د جهاد نه د پاتې کېدو په نتیجه کې تاسو ته نشي میلای ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کیا تاسو فی بروج منا فی القصور مشیدتن المجسسا فی القصور المجسسا اگر که تاسو یې په بنگلو کې هغه بنگلې چې چونور کشي په خوا به د سیمټو په دی چونه استعمالې ده نو چونه چې وه هغې کې سفیدې وي یو دا وه چې ځای به ورسره یخ او کلکه به خواري لږه زیاته وه وایم تصبهم حسنه او که ورسېدي ته راحت یقولو وی دی هذه من عند الله دا د الله طرفه دی وَيَن تُصِبُهُمْ قُرَسِ دِي تَسِيَّةٌ تَكْلِفُ دا هم زمیر یهود و منافقان و تراجر تفسیر ابو سعود وَالزَّمِيرُ لِلْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ تفسیر ابو سعود وَيْدِي هَادِهِ مِنْ عِنْدِكَ دا منتچ مصیبت رو رسید دا استار طرف رو رسید بیا پیغمبر علیہ السلام بدنامی دا من عِنْدِكَ سَمَنَا بِسُوءِ تَدْبِيرِكَ دا ستا تدبیر کامیاب نو ناکار تدبیر دیو ناکار تدبیر یا من عند کمانا یا انونا بسوم اللذی لحقنا منک دا سپیرتوب دی ستارا طرف پا مونگراغی قل تو ورتو آیا کل من عند اللہ دا خو بطول دا اللہ طرف دی فما لها اولائی القوم سو شد قوم لرا لا یکادون یبقهون حدیثا نپیگی دی پا خبر باندے قل تلتا قل پتے قل ما صوابک من حسنت اوائی نبی دی خلکتا قل اوائی نبی دی خلکتا ما صوابک من حسن اوچی رسیتاتا سنی کیف من اللہ ناغاد اللہ لطرفدا وما اصوابک من سیئت نوات رسیتاتا تکلیفنا فمن نفسکا نوستاد نفس طرفنا دا اس و ارسلناک من اس کی مطلق تے کلام جداش دا ما دا دا قل دا قل لاندر یو مانا دا قل یا انسان ما اصوابک من حسنا فمن اللہ وما اصوابك من سيئه فمن نفسك دې پورې کلام ختم مخکې مستقل کلام دی. وارسلناک للناس رسولا، اے پیغمبره لګلې ته مون خلکو ته رسول. خګورا د آیات یو کمه تیانا دویمه خبره شروع شوه اثبات رسالت، اثبات رسالت. وارسلناک رسولا جمله د حضرت رسالت ثابتې. وکفا بالله شهیدا، کافی دی الله د جهت د گوا. دې دلته اعتراض دی ها چې ما اصابک من حسنه، اے نبی تا ته چې نیکی رسی دا رستا دا الله را طرف را، او تا ته چې بدی رسی نو دا ستا دا نفس طرف را، نو دا خصویه تب معلومی گی. نو ما تا ته وی چې دلته با قل رو باسه، قل وای نبی دی امتیانو کې خطاب کا على سبيل البدليه، خطاب عام يا انسان ما اصابك من حسنه. دا په کلام کې کیږي تاسو دیم دار چې دلته یقولون پر لا يكادون يبقون حديثا يقولون، دا خلق قریبا راته پوښي او دا عدم فقاهت کرشمه دادا نمونه دادا. يقولون دی وي ما اصابك من حسنه، اغا چرسی تاتا اغا چرسی تاتا نیکینا دا اللہ دا طرف دا، چرسی تاتا تکلیف نستا دا طرف دا. دا دی پتایا اعتراض کی، خود دی اعتراض دے بیسایا، دا دے بیسایا زکا. وارسلنا کر لناس رسولا، تمنگلے گلے دا خلق دا پارا رسولا پیغمبر. وکفا باللہ شہیدا، کافی دی اللہ شہید آگوا ستا پر رسالت باندے، دا اللہ شہادت کافی دے. تا اثبات رسالت او سر کرا چی رسالت ثابت تے، نو ترغیب الالطاعت. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سوک چی تابداری کی دا رسول نو دا تابداری اکڑا دا اللہ. ومن تولا، سوک چی وڑے دا دے توعات تا رسولنا، فما ارسلنا کالهم حفیظوا، نو نیلے گلے تمنگ پا دی باندے نگہبان او نگران. ویقولون توعاتن، وی دی توعاتن دے دینا رستو. درے ما خبرہ دے دے پوری خو بیان شو اس بات رسالت، او دینا مخ کی بیانی گی. درے ما خبرہ قبائح المنافقین، دا منافقان دی سوئی دی بوئی طاعتن طاعتن، اه تاسره چه ملوشی کنا، امرنا طاعتن شاننا طاعتن، منو منو یسبا پتا قربان تا نظار. دا دا دی پا ایمان کار دی. یقولونا طاعتن امرنا و شاننا طاعتن، تفسیر مدارک وئی خازن وی، او ابو سعود وی شروع فی بیان معاملت مع الرسول بعد بیان وجوب طاعته. الک مخ کی خدا واسطے در رسول طاعت واجب دے، منافقان من نا نا نا نا اگی چاپلوسی کرا. فیضا پر رسول من اندک کل چیز تار خوال لرشی، بیت طائفت منهم شپتی رئی او دلر دینا غیر اللذی، پا غیر دا خبرو کی تقول چتے وے چتان لڑ شپے بیا پا سادش کرا. واللہ یکتب واللہ لیکی ما یبیتونہ چدش پا تیری پائے کے. فعارضانہم مقتوارا و توکل اللہ ازان اس پر اپا اللہ، وکفا باللہ وکیلن کافی دے اللہ نگابان. زورن او سورکی منافق لا فلا تدبرون القرآن، دی سوچ نہ کئی پا قرآن کے. وا بیمانا سوچ نہ کئی پا قرآن کے، قرطبی او خبر کی سوچ ستا ہوئی تدبر پی القرآن بسینگا کی، تدبر پی القرآن خو بدا سکے چی دی آیت کے ماتا اللہ سوئی آیات چوئے، نو تب دا فکرو کی چی دی آیت کے ماتا اللہ سوئی سوئیو کا کوئی مکاوا، که مثال پیش کئی که دلیل وی که سزا و رئی که دغا خوشخبری او ری سوی نو چې امر او نهی نو اوس ما اغا امر پا زی روڑی ده کنه ده اغا نهی می روڑی ده کنه ده دیتا تدبر وی منافق کی ویدانی او مومن بدا کئی و قرطبی او خبره کئی قرطبی وی دا آیت پا دیبان دلالت کئی چې د قرآن مانت د کول واجب دی ولی چه تی پا مانا نپویگی نو بیا پا که تدبر کولش قاری صاحب دیگه صاحب او یتقی رتا می پا کیاد کردی سشاد او سسم سبت عشر که دا مانه تا پوستیو که مانه نیاده ورطوای تدبر خو پا مانا فاندی کیگی پا الپازو که نکی خو کار دی کردی خو خبره دا و مانا یاده که و سرخا دیو جنا منگ چی دا حفظ والد اگه کو نو منگ وای چی دیو سر مانا ور سر ور سر ووی ذکر چی دا حفظ دا حفظ چی دی دا دیر کم کسان مکمل کئی دا کول دیر گران کار دی یو خو دا ماشوم دا طرف بل استاس که دیر لوی چل دی اکثر استادان دا عدم تجربه دا وجه نا ماشومان زایی کی د بیزای سخته دا وجه نا ماشوم زایی کی دا غلط پالیسه دا وجه نا ماشوم زایی کی او دا غلط یوزه لوتا کیت کنا د جهان قواره بیا آغا نتی کی گیا غیسا نا آغا دا غا دیر کم کسان چی دیر نا آغا اوزی افز کئی دی وجه نا چی ورسره ترجمینو که حفظ مکمل نکی او دا قرآن بنیادی عقیده کی کئی دا انسان نو دا بنیاد پوخش بیا دی که اللہ علم نصیبه کی لکلی خب آخا کنه که دنیا کار تا موتنو ایمان مضبوطی قرآن نا دا سی و غلط نا خبری لگ دی وجه نا دا حفظ ماشومانو تا خام آخا درس قرآن پا کار لگ لگ کرخ کرخ آیات آیات اغه یا زمنګ نه خیا دی ولو کان من عند غیر الله کدا قران وی د غیر الله طرفا لوجدوا فی اختلافا کثیرا نو مونته به دی په دې کې اختلاف ډیر وزاد اهم امر من الامن او الخوف دی کی یو سلورمه خبره ذکر کړه اغه یو ادب ذکر کړي الادب للمسلمین یو ادب د مسلمانانو دا پارا ذکر کړي ادب تعال چې کله به دا سیو شو کنه چې دا مسلمانان به یو ځای ته تللی سریا خبر براوي چې پته وکړه یا به خبر راي چې شکست خو خبره با پایا تکمیل تا نو رسیدل اخوارا باشو بعد وقت که با دا اخواری دونا خرابه پیدا شو دا داس کارونه چې سونا راست کی اوشی اغا ندا کامیابی سونا چې دا قبل از وقت نشر شی نو دا نقصان کئی مسلمانان تا اللہ یو ادب ورک چې کلم تاسو دا شکست او دا فتح اس خبره ووری دا تر اغی بے نخوارا بے تر کمی چی زیمدار و سر مشوره و نکی و اغید تاوی زیمدار کسان چی او دا خبر دا سی دا نو تر اغی پوری با تاسو دا اغی نشر نکوی لا دبش ویدا جا هم کل چراشی دیتا چا تا اے زعفت المسلمین ابو سعود وی کمزور مسلمانانو تا یو امر دا امن اویل خوفی یا تیرین عذاو بی دی خوری اغا ولو رد دوو کسی دی واپس کروی غیلر الر رسول رسول علیہ السلام تا ویلاو لی امر خاندانو دی امر تا منهم ددینا لعلمه اللذینانو پیشو بیا کسان یستنبیتونهو منهم چیزا زان یا پویا کو جدوینا ولو لا فضل اللہ علیکم کنوی فضل دا اللہ پتاسو رحمتو رحمت تا اللہ لطباتم الشیطان نتاسو بتابداری کرده ده شیطان الا قلیلا مگر لگو کسانو منوی کرده لگو کسانو منوی کرده اس بل مثلا حکم القتال فقاتل فی سبیل اللہ جنگو کده اللہ پلار کلا تکلف الا نفسک تعالی را تکلیف ندر کولی شي مگر ستا د نفس وحرز المؤمنین تیسی ورکا مومنان تا پا جهاد بانده عسى الله قریب دا اللہ یا کفا بن بچی باس اللذین جنگ لائے کسانو کفرو چی کافران نی والله اشد اللہ دے سخت باسن دا جیت جنگ نا واشد سخت تنکیلن دا جیت را سزا ورکولونا لا تکلف تالا تکلیف ندر کولش الا نفسک مانا تا دا خبردان مکلفه مومنانو ته ترغیب ورکا الله بس کافرو جنگ بن کی داو القتال فی سبیل الله اوس مخ کې مسله سفارش قتال پسې مسله سفارش ولې راوړي ځکه چې په خپل کته چاله جنگی سامان نشه ورکول صفاتو کا ستا په سفارش کې چاله وخور کی نزور کی تورور کی ستا به سوش نو بیان کی دا مسئلے دا شفاعت مئی اشپا شفاعتن حسنا سوک چی دا چا سپارشو کی سپارش خو یکل لہو نصیب منها تدا پارا بہن ابرخی و مئی اشپا شفاعتن سیعتن سوک چی دا چا دا پارا سپارشو کی دا گنا یکل لہو کفل منها تدا پارا بہنڈی وی دا غینا وکان اللہ علا کل شیع مقیتا دے اللہ پارشبان قدرت والا اس ذکر کئی مسئلہ دا سلام ذکر سلام امیو سفارش تے سلام امیو سفارش تے دا دی آیات لان دے تفسیر مظہری معرف القرآن احکام دا سلام نقل کردی او دا سفارش نقل کردی مخ کی آیات رستو کی دا سلام نقل کردی او اغا اگددی نو کشوق دا چابینو معرف القرآن او دارنگ مظہری تفصیل سرا دا سلام احکام دی مقام کې نقل کړي ویزا حییتم کله چې پتاسو سلام واچول شي بتحیت په سلام اصول سرا نفحیو جواب ورکړي به احسن منا پخشت داینا او ردوها یا کم سے کم اغا واپس کئی تا تا سڑے ہوئی السلام علیکم توائی و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او کتا تیو سڑے ہوئی چی السلام علیکم زیادت دوسا نکی گی وائی و علیکم السلام بنور با یو مانا بلم دا حضرت شیخ بوی کلت تاسوتا اللہ دن نصب کو حییتم بتحییتن جن اللہ درکدا قیدی دا توحید و دا ایمان نفحیو نور خلق جمدی کئی بیاستان امینا پا غشت دا غینا تا سر چا خواری اکڑا ستا جن دا غدا خواری پوجا خیستا شو تو مخ که نور سر خواری اکا دا غینا خیستا خواری اکا فحیو بیاستان امینا چی دا نور خلق جن خیستا شی اللہ و بدلدر یا که نشکول زیادی نو او رد دوها یا کم سی کم دونو که سونا چی تا سر شوی دا چی تا خیستا شوی چی ستا پا ذریع سرا نور خلق آغا پا دین بانی جم دیشی جمهور علم بیمانا ان اللہ کانا یقین اللہ دی علا کل شین حسیبا پاسی صاحب کو ان کے اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الہ یوم القیامت دا اس مسئلہ دا توحید دا جنگ صدا پارا دے دا رسالت صدا پارا دے دا ټول احکام د صدا پارا دی دا د دې مسلې د پارا دی چې لا الہ الا هو دا ټول ارث د دین تاویږي دا د محور د ټول خبرو د ټول مسلمانانو محور دا دی الله لا الہ الا هو الله نشته د لایق د عبادت سوا دا غنبل لا یجمعنکم الی یوم القیامت قام خابت اس جمع کی الی یوم القیامت ترز قیامت پورے پا گدام کی دا الہ انتہا دا پار راز تاسو بجمع کی تر قیامت پا گدام کی برزخ زمانگ استاسو دا طولو دا پار یو گدام دے زمانگ استاسو بدنو دا پار دا سمک یو گدام دے اللہ منگو تاسو طول جمع کی فی القبورے پا قبرو کی ترک میں تر قیامتا لا ریب فی دی قیامت کې شک نشته دی. بل اورا دا الہ په معنی د فی سره دی. لیجمعنکم الله بخامخا جمع کوي تاسو برا پورته کوي فی یوم القیامت پروز د قیامت کې لا ریب فیه نشته شک پدې کې. ومن اصدق من الله حدیثا سوک دے زیاد رشتی نے دا اللہ نا دا جہت دا خبرنا دا دعوه دا توحید بلا مسلا و دا سلام ورسرا و سب پارش مرگر اے اللہ سلورم مسلا و دا جہاد پینزم و عدب شفگم و صفات تا منافق اوم و اثبات تا رسالت او اتم و زجر بترک القتال. اس مخ کی بیا را روان رکو چی کما دا دی کی بیا دا غیر دا زجر دی بترک القتال زجر دی بترک القتال او اقسام دی بیان دا اقسام دا اغچا دی چی چا سرا قتال کی از زجرو بترک القتال و انواع من يقاتل معهم دا عنوان در کو دي. فمالكم سديتا سولرا في المنافقين فئتين دلتا جلالين دما تکر جلالين وي فمالكم سرتم في المنافقين سديتا سولرا چه اوگر دي ده پبارا د منافقانو کې فئتين دوړلې. واقعا داسې شو چې د اوحد د میدان نه سکسان واپس تښتېدلي د لارې نه د لارې نه د عبدالله بن ابی په قیادت کې ما مخکې ویلو د جنګې اوحد په دغه کې هغه دوی چې واپس شو نو مسلمانانو ساوی چې دا کم کسان واپس شو که نه نو دا مسلمانان دی خو بس کمزوری تی وشوا او دا غیر دا بیا با کار باو کی رستو با کار باو کی او چاوی چه نا نا مسلمانان ندی دا بل بیدی ندی چه منگی پداز دی پری خود دار کمی مسلمانان. اللہ پاک وی چه اختلاف پکی ندی پکار بس دا غیر دی آوری کنی دی ووتی دی نو دا زوره نه ده اختلاف ته ضرورت نشته چې پیغمبر په ډاک پرېښود او دوی د نیمې لارې نه څه شو رالل. نو دا د کومې نه ایماندار دي نه لا توره لیدلې وه نه غشې لیدلې وه نه ګزار خوړلی وو او د دغه نه مخکې چې کوم دی وی دي مونږ پکې نه یو خاورې که نه یو صاحب به مونږ پکې ویلی یو. نو دا خلک مؤمنان نه دي. فمالکم څه دي تاسو لره فی المنافقین سرتم فی المنافقین فیتین دوڑل شوی والله ارکسهم اللہ دی رسوا کری دی دما کسبو فسوف دا کسب دا دی چی دی کسب کرو من الکفر والمعاسی آ کسبو سشو کفر کرو گنا انہ کرو جلالین اتریدون ان تحدو اے تاسو ارادہ کوئے چی تاسو لارو خواه من ادول الله اغتا تا چه اللہ بلاری کڑے وے ومن یدولل اللہ چا تا چه اللہ کمرا کی بلن تجد اس کلو بیانمونی تا لہو دا غدا پارا سبیل انلار ودو دی خوخ گنی لو تکفرون کی تاسو کافر شے کما کفرو لکا سنگ چی دی کافر دی فتکونون سواء انشے بتاسو برابر فلا تتخذو منهم نو من سے تاسو دین اولیاء دوستان حتی یهاجروا فی سبیل اللہ تردیچ دی حجرتو کی پلار دا اللہ کی. اگورا دلتے یہ اعتراض دے کہ دا خو مدینہ نا نو دا مدینه نه چر په هجرت کو حتی یو هاجرو پی سبیل سمجھ کرا دی کنا هجرت تا مکینه و که دا مدینه نه هجرت خو دا مدینه مکی نو او دا منافقان په کم ځای کې دا په مدینه کې هی هی هی فلا تتخذوا منهم اولیاء تا یهاجروا فی سبیل الله خطیب شربینی وی تفسیر سراج المنیر کې چې مراد ده دینا هجرت ده مراد ده هجرت نا آغا وطل دی پلار دا اللہ کی دا پارا دا جہاد المرادو بالحجرت هاہنا الخروجو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للقتال پی سبیلہ مخلصینا صابرین محتسبین حالا کا پوش ہے اے ار سرگیر سی شاگول نئی نو ار حجرت یو مانا نا دا دے حجرت سمانا نا تدی هجرت معنا وتل د پارا د جهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرا والمراد بالهجرت ها هنا الخروج مع رسول الله صلی الله علیه وسلم للقتال فی سبیله مخلصین صابرین محتسبین دا مطلب یو خبر بلند ام زکا دا بعد علماء وی چې سکسان وی د مکه نه راغلی و ایمان راوړو بیا لړل واپس مکه ته به موږ به بیا راځو او زو بیا به راځو او بس انت مکارو ندی باندې وکړې بانا لکه ایمان راسخ شوه نو باندې وکړه به څه په بد پلان کې پلان کې کارل ته به غما کو او چې څنګه لږ شو بیا راځو او قانون چې دغه کو نو بیا به راځو نو مومنانو تلکی دا دغه چې واقعی دا خو مخلص سره ده و را بشی اللہ وی نا دی چه ترکم پوری دوباره نیدی را غلی دی پا ایمان بانی اعتماد مکوی نو بیا دا حجرت دلتا پا خپلا مانا ده خام حتی یو حادیرو پی سبیل اللہ پا انتولو کچر دیو گردی دل فقضو منسی دی لرا وقتلو هم قتل کی دی لرا حیث و جدت موم کم دیتی مو بیا منتل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا من سيدنا وليا دوست ولا نصيرا نیم دادی اے مردار صلی په نصرت او په مدد سکه اور کنا ابو بکر صدیق تا ابن دغنوی مال خپل و یمان واپس راکا نو ته وی لا اے وز نقبل ما امان د کافر سمجھ کے راضی بخاری کی حدیث تھے رزق پل امان دی واپس والا اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ لَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقٌ بے وطنے خدا سر ڈلی دادا قتل نمستثنا دی یو الَّذِينَ يَسِلُونَ لَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقٌ مگر آکسان چیاغی پی وستی دیو قوم سرات استاسو داغی محس کے وعدا دا جنگ بنده دا علکه یو قوم دی او دا اغی سرستاسو دا جنگ بنده وعدا دا نو دا اغی افراد بنو جنی او جاؤکم حسرت صدورهم یا راشی تاو سرا بند دی سینه دا اغی ان یقاتلوکم چی جنگو کی تاو سرا او یقاتلو قومهم یا جنگو کی دا قوم سخا یعنی اغا جنگ کول نقواری دینه د جنگ نه باندې امن والدی ناغي تم سموای ولو شاء الله قال اراده کړه لسلتهم علیکم دی به مسلط کړه پتا سو فلقاتلکم دی بتا سره جنگ کړه پنه تزلوکم نو کثر دی جدا شي تاسو نه فلم یقاتلکم جنگ نه کی تاسو سره والقوا الیکم السلام او غرضی تاسو ته صلح نو فما جعل الله لكم نذکر ذل الله تاسو د پاره پدی باندې سبیل النار چراغی او جنگ نکم سینه بنده دا بیا دغا پریده موجنه دا دری قسم خلق مستثناش ستجدون آخرین زرده بیا بمنه تاسنور یوریدون آئی با اراده کئی این یأمنو کم چی تاسن ازان بچ کی و یأمنو قومهم او دخپل قوم نمزان پا منافقت بچ کی و یأمنو قومهم اے دورنگی دے دورنگی دے تانم زان بچ کئی خپل قوم نم زان بچ کئی پنے فاق سرا کل ما ردو الی الفتنہ دے کل چوا پشی کفرتا اور کسو پیانن سیشی پائے کے دے بیمانا فا اللم یاتا دلوکم فإن لم يعتزلوا قتالكم مدارک کوئی کدی استاد جنگ نن جدا کیږي ويلقوا اليكم السلام ولم ينقادوا او دی غار نجدی لکم تاستا بی طلب صلح مدارکوی ویکفو ایدیهم ولم یمسکو ایدیهم او لاس ننیسی لازی خارختی گی نفخوزوهم انیسی دی لرا وقتلوهم قتل کی دی لرا حیث سقفتموهم کم دیسیم بیامنتل وولائکم دا کسان تی دی جعلنا گرزو لدمنگ لکم ستاو دفارا علیهم پدیبان سلطانا مبینا غلبا اخکارا حجت کارا السلطانو فی کتاب اللہ عز و جل فهو الحجہ تفسیر سعال بیوئی وی سلطان چی پی کتاب دا اللہ کی راشی فهو الحجتو اغا دلیل تولیشی ندگر ذولی اللہ افتاف دفارا پدیبانی سا دلیل ندگر ذولی من ستاف دفارا پدیبانی سا حجت ما جعلنا اولائک جعلنا لکم گرزول دی منگ پا دی بان استاز دا پارا حجت مانا سا دا دی خبر تاثر دلیل شتا چه دا دا مرگ قابل دی کوتره کئی قفیا کئی ختم کئی ایده پلیج بوٹی نا چه زمکا پاکشی نو خدا دا دی رکو دا زجرو او اقسام دا اغا چا چا سر جنگ کولی شی او چا سر جنگ نشی کولی دا غی اقسام ذکر بس کو که رکو بلا ہوئے لگا بس کو چلو يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله زين گناہ معاف دمور پر گناہوں معاف يا الله يا الله من سر دمور پر ډیر احسانات دي الله زمون مور پر سر ډیر احسانات يا الله يا الله دون احسانات ور سرو کی سونا چستالو خدای دا الله يا الله يا الله من سر کوم الفاظ دي چې موږ د هغه مور پلار د پاره دعاګانې په غواړو چې ټول بوجونه د معاش په خپل سره غوښتې دي او موږ یې استادین ته خوشی کړی غیرتی باچا ته سره احسانو کې زموږ استادانو سره احسانو کې ټول هغه افراد سره چې هغه زموږ سره نیکې دي الله ته سره زموږ په عوض کې احسانو کې یا الله طالبان دونه چې دلته راغلي دي دې ځای کې فائدمن کې د علم نافع خاوندانې کې یا الله کوم خلک د دې خدمت کوي اغه د لاس خو دې اغه د نقدو دې هسه په خوشاله دي یا الله کورونه د خیر نړک د دې ځای تعمیر دې یا الله دا په خیر باندې تکمیل تورس یا الله د دې اسباب د غیب پیدا کی یا الله ته زمونږ ناراضي شي دا سچ کو کدا ستاده رضا وي موږ ته په استقامت راکې او کستا در رضانی الله مونږ ته غلار احسان کی مونږ ته روان کی چې ستا در رضای یا الله د امت مسلمه ټول پریشانې ختم کی کوم افراط افری چې پاکستان کې مختلف خطو کې دی رب کریم دا ختم کی او کوم مسلم ممالک کې شورشونه دي ظلمونه دي الله دې ختم کی یا الله د کافرانو منصبی او سازشونه ناکام کی یا الله ناکام کی یا الله ناکام کی یا الله په موږ خیر او رحمت بارانو کی یا الله د خیر او رحمت بارانو د کوم ګنونو د وزن چې موږ نستا رحمت بندي الله دا غي معفو کی په موږ د خیر او رحمت بارانو صلی الله علیه